الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف سورة هود بسيطة هم پا دے مصحف کے هم پا نزول کے مکی صورت تے ہو خدا سے وقت نازل شے ہو سید نبی علیہ السلام مکہ معظمہ کے آخری وقت ہو دیر سخت ہو دا مشرکانو طرف نا او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی نقل کی دا ابو عبیدنا چی صحابہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تسوالو کو تڑیر پریشان ہے دا وجنا چمگ تسو واقعہ بیان کا زمونږه ست تسلیوش بیا وکه سوره زمر نازل شوه چې الله نزل احسن الحديث او بیا مطلب او قران سوره یوسف نازل شو چې دې کې انتهایی تسلیو ده پاره پیغمبر سره صحابه کرامونه سورة هود سره ربط داده چغی که گوره سلور وار داوی ذکر شوی اصل دعوه توحید چه اللہ تعبدو اللہ او مسئله دا علم چن علیم بذات الصدور ترغیب پی تبلیغ چل علک تارکم بعض ما یوحای او تسلی دی پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افوان کانا علا بینتن سورت یوسف کی تسلی دا نبی علیہ السلام واقعی دا یوسف علیہ السلام سرا دیم ربط دا دی سورت حود کی کم سختی تیر شوی حق پرستو اغی توی مقاسات و شدائد من الاجانب تو قومنونا دلر خلقنا دشمن بیان شکوگی سورت یوسف کی من الاقارب ذکر کی کل پیغمبران بانے دخپل ورنو پلوان دلاسنا سخت راغلی او دی دعو چی اغی کی انبیاء نمونه اوستیو ابراهیم علیه السلام په واقعیا کې چې ملایکو یې مونږ ته لزیر درکو به اسحاق همین ورای اسحاق یعقوب د دې صورت کې داغي تفصیل شه چې دا یوسف علیه السلام هم د یعقوب علیه السلام زیو د اسحاق علیه السلام نو سیو داغي واقعیات دي اخر دو سورت یہود کی ویلو جنا لانو ذیو اجر المحسنین صبر کوا منگل محسنین اجر نزائے کو سورت یوسف کے دو محسن ذکر شورو کو چاہو یوسف علیہ السلام اخر دو سورت یہود کی ویلو چکلن نقص علیکا من انبائی الرسول ما نصبت بی فوادک دا دور واقعات چه مونتا بانده بیانو پیغمبرانو دیده پارش استاز لما ثبوت کو مصور یوسف کیووی چه نحنو نقصو علیک احسن القصصی پارا طول واقعاتو که خیستا بیان دی یوسف علیہ السلام دی دا مونتا بانده بیانو دغه سي سورته هود کې خداوي ډېر ذکر شوې او سورته يوسف کې پاره یوې باندې تفصيل دي چې نفي د علم غيب د انبياو نه د يعقوب عليه السلام نه چې خپل زيد حال نه خبر د يوسف عليه السلام نوم دغه سي اخر د سورته هود کې دا ذکر کړی و الله غيب السماوات والارض سورۃ یوسف کې دا غي تفصیل دی دغه سي اخر د سورۃ هود کې مو ویلو تلک من انباء الغیب نوحی الیک دا دی واقعات د غیب چې مونږه تا ته بیانو چې سورۃ یوسف واقعا ختم شي اخر کې به وایي جزالک من انباء الغیب نوحی الیک فما كنت لديهم دل تنوي خونگه تا ته بیانو سورۃ یوت کې هم د انبیایو یو قانون بیان شو جلاس الکوم علی اجر او یوسف په اخر کې هم وی پیغمبر تا چې ما تسالوم علی من اجر دینه خو تاسو سوال نه کړی اجر دغه سید نوح علیہ السلام په واقعې کې ذکر شو جنې ایذوکا ان تکون من الجاهلین حضرت امن کوم او تا بچ کوم د جهالت نه د جهل نه انبیاء الله بچ کوي په دې صورت کې ووم وی چې یوسف علیہ السلام یې بچ کو کنه ویلا تصرف عنی که ذه الناس ویلهن وَاكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ دے ربطو دا مخ کی سران او دعوت سورتو تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تفصیلی واقع دا یوسف علیہ السلام او سر دعوی توحیدنا چنہ بے شرک پر عبادت بوم کئی چې په جیل کې کوم تقریر کړی دی هغه کې رد شرک په عبادت کړی دی چې ما تعبدون من دون الله اسمان سميتموها دا څه نه په شرک په علم دا بار سره یې خامخه د صورت تقسیم او خلاصه دا ده چه دی صورت کی دی یوسف علیہ السلام واقعی دا او دا غصوار رس احوال چه باغبان دی خپل جون کی راغلی نا غا احوالی پا ترتیب سر ذکر کری دی خلاصام دا و تقسیم یہ ہم دے سوار رس احوال دی یوسف علیہ السلام اول حال ذکر کئی سلورم آیاتنا دا حال صدی رویت یوسف روین و بیانه لیبیه و حسن تعبیره و تدبیره یوسف علیہ السلام خوب لیدل او بیا پلار ته بیانول او هغه خاصه تدبیر تعبیر استل سره تدبیر نه چې لا تخصص رویا کا رونو ته مو ہے ترو ما یاد پوری دا و بیا و ما یاد نا اتلسم پوری دویم واقعا او هغه کیسه دي مکر او اخوت یوسف لبیه وکیدهم وبکاؤهم فالقاؤهم یوسف فی الجب درونو مکر او فریب لارتا یا ابانا یا ابانا او چلول او جڑاکول یوسف علیہ السلام کوئی تو غرض بیا دریم حالت دا تلسمنا دویشتم پوری دی دیکی صدی حتلسمنا دویشتم پوری مجیع القافلتی وخروجه من الجب ووصوله الى بيت العزيز قافله رازي يوسف عليه السلام د کوین راو باس او د عزيز مصر کور ته رسي سلورم حال دو اشتمنا دیر شم پوری دی ابتلاؤه من امرات العزیز و شهادت الشاہد علا برات یوسف امتحان پر راگ دا عزیز مصر پکور کی داغذ خزنہ او بیا گواہی کول دیو گواہ پا براعت یوسف علیہ السلام پینزم حال دی درشم ناشپک درشم پوری 36 پوری دی که دادی جمع النسائی و ترجیح یوسف السجن فراراً عن الزنب خضر آجام شکو مصر کی یوسف علیہ السلام پوشو نو جیلی اے غرکو ادو گناہ نے زان بچ بیا شپگم حالت تے شپگ دیر شمنا 43 درسل ویختم پوری دخل معه الفتيان وسألوه عن الرؤيا وتعبيره لهما دو مرغري وسر جيل تلانو اغيث نتبوسك وذخوب ناغي له تعبير ورك بیا هم حالت ته 43 نه 50 پورې عبر رویال ملک بادشاہ خوب لیدلونو دا غي تعبیر ویستو ودبر و بشر تعبیرم ورک تدبیرم توخو ابے ول زیر عمر ک چپین لسم کالبا دیر آباد عبر رویل ملک ودبر و بشر بیا تم حال ذکر کی 50 نا 58 پوری شهادت النساء مع امرات العزيز على عفته فصار امينا مكينا حضر اجام شوي مصر کې سره د حضر عزيز مصر نه اټول گواہی وکړه یوسف علی السلام په پاک دامنه او په عصمت بادشاہوی چرائے والے ہیں بس امین کو وزیر خزانے کو دیر روی مرتبوت حاصل شو. نہم ذکر کئی دا اٹاون نا یو کم او یا پوری مجیع او اخوت یوسفا ومطالبته لأخيه من أبيه وبر الوالدين رونا را لكنعان ملاقاته شو يوسف عليه السلام متابل طالبو كلا چه غرور راو لكنا شتاوز بلار ندي او غلا ولا اس ورکلان مور او پلار سره احسان کو لسم حال دی تدوی و نتر ناتر اسی تدبیره لأخذ اخیه یوسف علیہ السلام تدبیرو کو ضرور پاتې کولو د پاره چې دې ته نه پاتې کومه یو لسم حال ذکر کړي د اسینا 88 پوري رجوعهم الی ابیهم وشدت حزنه على يوسف واخيه چې واپس رااله پلار ته اورور وسره نو ډېر غم جن شو په دواړو باندې چې یوسف هم نشته په فاروق شوی او بل ورور هم پاتې شو دولسم حال دغه 88 نه 94 پورې تعارف يوسف وإخوته وندامتهم بين يديه يوسف عليه السلام خپل رونو سره تعارف شو یو بل پیژند او غي ملامت شو ده په مخ کې به ولا تسلی ورکړه جلا تسریب علیکم اليوم دیر لسم حال دی ننانوے پوری دیر لسم وجدان یعقوب ریح یوسف ویلقاء القمیس یعقوب علیہ السلام علت پوشو چی انی لأجد ریح یوسف ما له د یوسف علی السلام خوشبویر اعلی بیا ولا کمیس واچو په مخ باندې سوار لسم حال دی تر پورا سلم لقاؤه مع بویه و اقامتهم فی مصر وصدق رؤياه مور پلار سلام ملاقات شو او غي مصر تبوت لچ دل تبوسو اخو برشتیا شو دور زمانه پس تا طرز حضرت یوسف خصوصیت ته پینډه د شیخ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله پوي په معنا د دې تلک آیات الكتاب المبين داراتلن کې په دې سورته یوسف کې آیاتن دې دا کتاب واضحه لازمی معنا یا وضاحت کونکے ابان یبینو لازمی مرازی متعدیم تصدیق دا قرآن دے ذکر سورت زوات الراکی اول دا قرآن تصدیقی اِنَّا انزلناه قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بے شکم نازل کو دے قرآن لرا لستل شوے قرآن مصدر ومانا دا مفعول سرا ولیک عالم من بیاما غیر منصرفو ومصدری معنا دا کنا لستل شوے دے پارا بے جبا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دسو دا پارا دی دا پارا چه تاسو پی پوشه چه اصل مقصد دا اللہ داو چه دما دا بندیان دما پا دی کتاب بانده پویش دا حصوا دا قرآن دا تصدیق نور پسی تسلی دا پیغمبر لا نحن نقص عليك احسن القصص مونږه بیانو پتا باندې ډیر ښه بیان قصص بیان طويل شي او چې قصص شنو جمع د بیا د قصې مدام انا صحیح نه ده چې مونږ بیانو پتا باندې ښه قصې نه بیان طويل شي ښه بیان او دا خیستوالی وجه دا ذکر کوئی بما وحینا ایلیک هذا القرآن تا پا سبب دا دی چه مونگا وحی کلی تا تا دا دی قرآن چه دیوی نو معلوم شوا چه احسن القصص نمرات طول قرآن دی یو آئی سورت یوسف ندی ذکر بما وحینا ایلیک هذا القرآن یو ټول قران احسن القصص دی او احسن الحديث دی وان كنت من قبلي لمن الغافلين اگر کوي ته مخک مخک دراتو د قران نا خامخانه خبره ته تیس علم نو د موضوع کې خدا د مسلې توحید د پاره چې سورت کی نفذ علم غیب مقصود ده نو د مخ کې نه د پیغمبر نه نفي وکړه تا ته قران نو نازل شوی نو ته نوې خبر نو د قران نو نه د نور او تفصيلاتونه ګور احسن القصص د قران قصه هر یو چې پاغي کې حسن صحیح پاغي کې حسن دای چې هغه دکې د ډېرو حکمتونو د سمراتونو او د علومونو چې څومره به علوم او معارف زیات نه دور راغی حسن پیدا کی نو علوم په دې صورت یوسف کې څومره دي چې بیان شي وي یو په کې علم دې د تعبیر او رؤیا بل په کې علم دې د تدبیر چې د یو کار د پاره تنظیم کې نو څنګه وکې بل بګې علم دی چې د حسد انجام سي عاقبت بل بګې دا علم دی چې خپلوان یو بل سره څنګه حسد کوي او چلول کوي کید الاقارب بل بګه علم دی په محبت د نساو چې داغي معال سي بل بګه علم دی اخلاق د غلامانو یوسف علی السلام داغي غلام وی کنا دغه اخلاق ته وګوره بل بګه علم دی د عصمت انبیاو چې انبیا معصوم دي الله ساتلی دي هر ګنا نه بل بګه علم دی سیاست الملوک د بادشاہانو سیاست څنګه یې چې د خپل قوم حفاظت کوي د خپل ملک بل بګی علم نه د حفاظت د مالونو. یوسف علی السلام وکاله څنګه مالونه جمع کړو وی ساتل، بل بګی علم دې د حدود د اجرا چې دغل نه بلاس پرې کې کنه په خاصنګ حکم و څنګه حکم دې، بل بګی علم دې طریقه د سفر چیرو ناراضی مصر تا سمر په احتیاط راضی، بل بګی علم دې چې مجرم ته معافی هم کې کنه چې د معافی لایق دي عفو د مجرم، بل بګی علم دې د صبر د انبیاو، بل بګی علم دې د لوقتا چې وشي دې ومن ته ناوي سره وسکه، بل بګی علم دې چې سفر او سیر او سیاحت جائز دی په دنیا کې، ملکونو تتلل دنیایي ضرورت لپاره هم، بل بګی علم دې چې جړا سو قسمه ده یو د مکر دا او آب ذکر کوي، بل بګی علم دې د مسلې توحید، بل بګی علم دې د مارغانو پیجندل او داغینا عبرت اغستل، بل بګی علم دې اکرام الضیف زمې علم بسنګ عزت کې قدر به کې، یوسف علی السلام د خپل ورونو څنګه کاو، بلکې مسله ده اتخاذ الولد عزیز مصر وی بس ته همغه پزی سرونی سو د استاد یې د یعقوب علی السلام زیه دي دته اتخاذ الولد وی ولد نه وي او یو به نس په ولد سره بل بګی علم دی د احوال د سجن جیل کې څنګه وخت رول پکاري بل بګی علم دی چې معرفت په علامات سره ګورا ګوا څنګه ګواہی وکړه هغه په مقنو حکمیسته او کاتو نه نه معلومه کړه بل بګی علم دی د افتاء او د استفتاء د مسلې تاسو او دا وی جواب دا زه بل بګی علم دې د امصار او د خاریو دا غسې زند سر اخاف ونیا کوله الذئب او بل بګی په قمیص کې درې معجزې دي، یو هغه چې یعقوب علی السلام ته پیغام ډیر زیات شو او پوه شو چې یعقوب علیہ السلام شهر مخنه دی خوړلې پوښي چې شهر مخنه دی خوړلې کمی سر روغ دی دا به یو معجزه و، دیم به برائت یوسف علیہ السلام چا شاهد وې چې ان کا نب قمیص قدمن قبولن پس صدقات او دریم په کې داو چې د یعقوب علیہ السلام نظر پر راغې بینائی راځه چې مخ باندې ولا ورځو نفرتت د بصیره داسې نور بشمار سمرات کی پکې زکات احسن القصص وی دا نه چې خوګه قصه وا دا اول حالت د یوسف علیہ السلام بیانې چې خوب لیدل بلر ته بیانول او تعبیر او بیا تدبیر اذ قال یوسف لابیه یاد کدا خبره قابل دی یاداش ده چې یوسف علیہ السلام خپل بلر ته یا اباتی اے بابا جی انی رایت 11 کوكبا والشمس والقمر بشکا ما لیدلی دی په خوب کې ریتو رویتی بسواری نه دی بلکې رویتی قلبی دی. ما لیدلی دی په خوب کې یو لستوري او نور اس پوګم نه به ویلی چې دا خو مونږه وینو هغه ارسو کې ویني نه نه رأیتم لی ساجدین. ما لیدلی دی په داسې حال کې چې ما ترا کګیږي ما ته سجده کوونکی دی. دیو ته خوب بیان کو اړیر پړو کوالی کېو یا دل سکالو یا دول سکالو اخو به ولیدو نو خوب کې صدا لازم نه ده کیندا او مشران ویني یا به صرف مسلمانان ویني نو خوب ارسو کلی دی شي دې صورت کې راضي چې بادشاہ خوب ولیدو او کافرو بخت نصر خوب لیدلو چې زمان بعد شعیر وانا شوا اغا سوشوا کن اغا کافرو نو داس لازم نده خاص. ها امام مالک ویلو رحمه اللہ چاہتے نا تپوس کلو چې خوب تعبیر ارسوک اشتیشی اغا توی چه ابن نبوتی یلعبو پیغمبرے پورو ٹوکی کوئیں چیرسو کی تعبیر استیشی اشارہ و حدیث تا جداد پیغمبرے شپک سلو اختم ایسا دا دکا جد نبی علیہ السلام دا نبوت درش کال عمرو نو درش خو کلو نشو کنا او چې دا نیم کې نیم کې شپږ بیاګ میاشتې شپږ شپږ میاشتې نو دوچن شو کنه دوچن د دیرشتو څه دی چې علي شپږ سال ویخته دا شپږ میاشتې نبی له سلام ته وحی په خوب کې شوی و نو زګر دا نو بوت شپږ سال ویخته مې ساوګر دی دا او دا په کې شرطو نبی علیہ السلام ویلیو خوب کلا د خوشالی په خپل هم تعبیر اوباسا چې تاسو څوک خخ کاری نو غیته وای او کله د خفقانی او د یری نو چرایخ شوینو درېزل توکا خیل ګن کیس لاستا او په ډډه باندې بدله کا او بل ډډه باندې شه نو بس ختم به یس بنی اړو یروای ما اړو یادوای ما علامه ابن قیم د خوب مبارکی سلیکلی په خپل کتاب اعلام الموقعین کې چې دې خوب مطلب سي خوب ستوي خوب بنای په نظیر چې ته یو شی وینې نو دا غي وسه نظیر کنا نو دا غوې تعبیر چې دې دواړو مینس کې با قدر مشترک او سم مناسبت خامخایي لکه ویچا کمیس اولت په خوب کې د دلالت کې په دین باندې یو بنده دی ولیدو چې خو خپل کمیسی اغوسته دی وګد دی سپین دی نو د دین خاسته دی ولیدو دواړو کې یو بل کیسه اشتراک دی کمیس د دین حفاظت د بدن حفاظت دی او دین د روح حفاظت په کمیس سره سړی بدن خولی او په دین سره روح کولی دیو بل نظیر دی دغه سویلو چې پیوینه په خوب کې د دلالت کې په فطرت باندې چې دی سړی عقیده د توحید ده ولې یو بل سره اشتراک څه دی په دومره قیمتي شی دی چې دی نسومره قیمتي سيزونه جوړیږي دا دغسی توحید نوم دے انسان هر یو عمل خیستا کی بنیاد دے دغری کغوا اولی دیشی بخوب کے نو دین امراد نیکان خلق چلاولا برکت او خیر ورکڑی دکہ نبی علیہ السلام پا احد پشپا باند خوب لیدلیو دو دری خبری خیو پا کداو چی ماولی دی چی غواگانی علیہ شوی نماوی چی زمان صحابه کرام با شیدان کی ولی زکا غوا سبب دو بقا دو ابادوالی دو زمکی دی چی دا اللہ دو زمکی دا ابادی دو پار پیدا کرده دا او انسان سبب د آبادی د دین دی چې څنګه د غوانه کار غستې شي چې زموږه په آبادیږي مې انسان دې پر پیدا شوی چې دین به په آبادیږي دا غزي کزوک په خوب کې فصل ویني جوار غنم او غنی ډېر قیمتي خيستا نو دې تعبیر دې په نیک عمل سره ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې دنیا مزرعت الاخرت دا دنیا پټې د اخرت لپاره دی کې به عمل کری کنه فل ته عمومي ځکه ازمو کې نفسلم راوځي ده سمره ده او عمل دی انسانم دد سمره ده اویلو چې دغه سه خوب کې لرګي وي نه کټ شي را کټ شي پراتی هدي تعبیر دې منافقان خلق ولې غیم دو اسلام نه کټ شي وي غیم بیکار دي سو فائدې نشته او لرګي هم پراته دي خوشوبم مسنده کوروی نسوک په خوب کې نوې دې معنا فتنه او فساد دی ولی ورم هلا کول کوي کنه چې په سبا باندې ولګي نو هغه تباہ کی ا فتنه او فساد انسان تباہ کوي کستوری ویني په خوب کې نوې دا علما دي اشراف او عزتمن خلق دي ولی زګه هم سبب د هدایت ته جلای ما ستوری پیدا کړی لې ته ته دو بها علماء د مخلوق د پاره هدایت سبب دي کباران وینه خوب کې نو رحمت دې الله خو خوب دي دغه سې کړي او سړي ویلې چې زمانہ د بدن نوینه وته تازه می وینې شو لاس می وینې شو پم وینې شو نمال بید اللہ سنزی کلی دوار یو شئی دیکن وینام دو انسان قوت تی عمالی ام قوت تی دغسی کچا وسپنا پا خوب کیولی دا وصلی مصلی و ویدہ دلالت کی پا قوت باندی چیا با اللہ دل قوت ورکی یا باغی ملک لقوت ورکی اخو معلوم خبر را چی اس پر ناکی قوت تے او کچھ اولی دو خوب کی چی دمان دم رو خیستا خوشبویت لا نو دا السناء الحسن خلق ددو صفتو نکی نو او خی بیانی خو بدنا دا مطلب کوي دا به د صفت چاکړی مزکه د خوب کیولی قتل اولی دانو دا عدل او انصاف دی کوم لخانی اولی دانو دا فوجونه دي لخکری دي کو د غبین مچه اولی دا دا اکل الطیب الله وذل حلال خوراک ورکړي رزق بانګی اولی دا نو دا سو بنده دی چه دیر لوی حمت والا دی اولو العظمو کی کماری ولیدنو دشمن دی که حشرات یولید د زمکه په خوب کې چې دا میږي او دا ماشی او ګونګټان او بیکاګ دل بیکان نو دا وی بدعمل خلق دی ولی اریو کې zarar دی حشرات هم د zarar دي کنه انسان ته پریشان دی ا بدعمل خلقم تش zarar دی که شر مخې ولید نو دا ظالم بادشاہ دی یا ظالم سړی دی که گیزړی ولید نو دا د مکر څوک مکار وای چلولی که پیشو یې ولید چې ګرځي را ګرځي نو دا وی د کور خپل ماشومان او خادمان او دای د یې خوب نه دی ها که مانګه کی ولید نو دا ناکاره خزا ده امراتن فاسقتن که زمره ولیدو نو دا آغا بادشاہ دی چه پزور راغلی مسلط شوی مشرفی ولیدو که گڑی ولیدو دا علامه دا آغا زورور سڑی دا کسو کوتا سویلی نشی که زانی ولیدو چه اوچت دین را اخلاس شما نو زوال به پیرازی حال به بدلی کی کمزوره او کویلی چې زبره خېجم خېجم دا ترقی دا او کمال له ډیر بروم نه چې بس لاړ ما اسمانونو کې هاو رکواله دي او په اندازه باندې چې د حج نه تجاوز نه کوي کنه کو جامه په خوب کولی دا چې بی ضایع اوست شوی دا لکه پټکې دې خو په خپو کې پروت دی او امیل دې خو خپو ته چول شوی دی نو دا دې یاري خوب دی بیزتی وې کی که یو سړی بیمار و تا په خوب کې ولی ته چې په دې کوسه باندې ته خو خبرې نه کولې نو دې بمري او چې خبرې کولې نو دې بجون دې به صحیح کیږي وي دا علامه د حیات ته خبرې کول او نکول علامه د موت ته کله خوب کې سړی ځان ویني چې په یو تنگ ځای کې ځان وباسي یا دروازه یا چت سب چت متی او دې په کې بزور ځان وباسي دا خو خوب دی دې به سخت نه وباسي راته ته او سړی دی هغه په خوب کې ویني چې مونږ بل کور لرلو مونږ بل کلی تللو نو حالت کې به بدلی راځي حالت به بدلیږي کله او سړی ځان ویني په خوب کې چې زه مړوم حلقو کټ کې واچول ما به مقبره ته وړم بیا نو دا خو خوب دی درځو الله ته رجوع ده توبه قبول شوی ده دغه قران چې د موت نه تعبیر کوي نو سوې چې لله مرجعکم دا موت معنا ده کنه نو موت معنا سو الله مرجعکم الله ته رجوع او الله ته توبه استل قبل ذل دا علامه دا ځکه چې خوب کې کشته ولید بحری جهاز ولید دا نجات ته خلاصې دنیا او آخرت ته مصیبتونو نه که ماشومی پا خوب کی ولید چه خواه اغسطا نو دا دشمن ده دکه قصص کی براشی فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدو و حزن که گٹی مٹی پا خوب کی ولیدی چه گٹی دی و غر دی و دا دا زل سختی ده فهیک الحجارت و شد و قصوه خوب کی داولی دا چی ما نکا کردی دی ما رشتہ کردی دا نو دا دخپل کور بادول دی تعمیر تی نمرات دی که یری اولی دی پا خوب کی نو دا دیر خطرناک دی چی عمل کی او بربادی گی عمل کی او بربادی گی ان اللذین کفرو اعمالهم کرمادن اشتدت بهر ریح کرانای اولی دا پا خوب کی نو دا هدایت ته الله به ته هدایت کتی یاری ولید په خوب کې نو دا گمراهی ده. ذکر عمر رضی اللہ عنہ یو گورنر نغراغی تپوسی تنکو چیر ما خوب لیدلی ناشنا چی در نور اس دس پو می جگڑا دا اس توری نیم نور سر دی او نیم دس پو می سر دی. حضرت عمر و توی چی تکمی غالی توی وی زه اوس په مې غاړیتم ښه ته تیارې غاړیتې وې نو دا نوکرې نه مات کو چې دا خځه چې دراته وې ته هو قابل د دې نه سپومې هو تیار ده نیمګړی کیږي نو بس لړ شي ختم شي نو ماته کړو نوکرې نه که یو سړی ولید چې زه بو کې غر کېږم نو دا د دیني نقصان دی دین کې نقصان دی د خپل دین حفاظت نشته. که یو سړی ولید چې زه په هوا کې ما ورسېد باندې ځوړن دی ما بیا پوه نو دا خو خوب دی زه د الله په دین باندې مانګولي لګولې دي. دغسی که یو بنده پل زن پا خوب کیولی دو چی بی اجابه دی عورتی اخکاری نو دید اخ پل عمل سم کی دا گناه علامه دا دکه پا غیم سلی شرمیگی و پا گناه هم سلی رسواکی گی کنه نو دی مطلبو چی خوب سشه دی بس سوچ و فکر کوا. قرآن باندې اکثر نظر د یاسوم رجری کنا چې شاولی الله رحمت الله علیه نه جتا پوسو کو چې مونږ کر بادشاہ راغلی نه او ته وی دا کور نه کډو باسه دا برا ورزيږي نو بس چې او ته کډا وېستنو کور را ورزي دا ولي داغه نظر د سورې نمل پایات باندې چین الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها بادشاہ چراغ یو کار خراب شو پیاده سی یو سړی ما پر خوب کې د چاروغه وکړه نو دا علامه د خیر او برکت تولی دغه قران وی وصلح خیر نو کله دای او کله دای چې دا دوه سونو مین کې با نظارتی دیو بل نظیر بینو خام خوابو. قال یا بنی او یعقوب علیہ السلام اے بچی ازما لا تقصص رؤیاک علی اخوتک مبیان واخ پل خوبو پل رونو تا ولی اغتا پتاو چی دا خوب دا کمال لی او چی دا غیتا معلوم شی ناسیم دته په حق کې نیت صحیح نه دی او ډیر بشي. نو ابوبکر جساس وایي چې دین ان تا معلومه شو چې چا باندې الله سو نعمت وکړو سي احسان وکړو او دې یریږي نو نه دی ښکار کوي کنه چې یریږي کنه بالکل ال دې نه وی چاته کنه دا هډیر لوی احسان وکړو الله په یوسف علی السلام چې دا خوب وته او پلار یې یریدو درونو نن وتوی چې پټه و ساته چاته ښکار کوه ما ولي په یقینو لکه قیدا تدبیر وو کی استاد پاره سو تدبیر چل وو کی استاد پاره سو چل اوس علت بیان یې چې دا چل وو ولي کوي رونه ندی رونه دی خو ان شیطان دې کنه ان شیطان علی الانسان عدو مبین بیشک دا شیطان دے انسان دے پارا اخکار دشمن دے. گور آیت نوی پتاو لگی دا خوا چیز پیغمبر اولاد دے پیغمبر زامن دی او دا شیطان ننہی بچ کے دے وسوسینا نو چی ځان ته د پیغمبر نوسیوي نه وسو بچي یا ځان ته یو بزرگ انسان نوسیوي نه یو نشي بچ کېږي. شیطان خو باغی خوندغستی کنه او کارونه پکې د شرکونو تاسو د مثلا نه چې کنه یو سړی خوش نه وره شیطان نه بچ کی ها دورا یعنی د نسب قرابت سړی نشي بچ کولې او که د دین قرابت نو بیا ټیک ده چې پیغمبر اولاد دی خدایغه په طریقه دی نو بیا به الله حفاظت کوي دیو نیک انسان اولاد دی خدایغه په طریقه دی نو بیا به الله حفاظت کوي او چې تش دغه پلولی دلیل ګرځولې چې دغه پورا ده په دې نشي بچ کېدې که بچ کېدې شوې د یعقوب علی السلام زامن دغه زامن دی او شیطان به وسوسه واچي نو بده او ته تدبیر خو ښه هغه سو د خوب تعبیر خي خاصه اشارتن صراحتن نه وي وکذالک یجتبیک ربک او څنګه چې الله تعالی په خوب کې دا نقشه خولی ده نرس پوکمه او یول ستوری دا خو مور او پلار او یول سرونو نو دغه سي الله او چتی تعالی را او ورکی تعالی ربستا و یعلمک من تاویل الاحادیث او ته علم بدرکی تعالی را د انجام د خوبونو د مشکل خبرو دوالا مطلبون دی من تاویل الاحادیث. حضرت مجاہد وی سودی وی چه عبارت الرؤیا تو خوب تعبیرات اسوک مانا کی مشکل خبر اقدام بیاو نا پاتی شوی یا اسمانی کتابونو کسو مشکلاتی نو اللہ با تا تخی حل کولے بیشی ویتم نعمتو علیک او پرکی نعمت پل پتا باندی چی نبوت تی وعلا آل یعقوب او دا حقیقت کې نعمت تمامول دی پټول خاندان دی یعقوب علیہ السلام کما تم علا بویک من قبلو څنګه چې پورا کړیو دا نعمت ستا په مشرانو باندې په خوا چې غستان نکیان دی ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام دی باندې لغ دا بوین کړی دی کنه نو اب لفظ عام دی ان ربک علیم حکیم بشکر ابستا پویږي پر سب باندې نو ځکه هر یو کار د حکمت ته دا یو حالت بیان شو خوب لیدل او زم ذکر کوي درونو حسد او چل جوړول چې د پلار نه جدا کی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین یقینا نشته ده په واقعې د یوسف علی السلام او درونو داو کې ډیر عبرتونه د پاره د محتاج خلقو سائلین هغه خلق چې داغي دا شوقي چې ځان په واقعي په دین کې او معلومات سی واقعي داغي د پاره په واقعې د یوسف علی السلام کې ډیر معلومات دي آیات جمع ذکر کړی دا دا بهتر معنا ده ابو خام فسرینو به دا معنا اوستا چې نبی علیہ السلام نه تاسو یو چې د بنی اسرائیل وسلم خوشام فلسطین دی کنه نا موسی علیہ السلام په مصر کې څنګه پیدا شو وی دا غیده پر سورت یوسف نازل شو مسائلین یې ریته هغه به یو سوالګر یو کنه یو تن به دا معنا نه د مراد عامه چې دې صورت کې ډیر سمراتی علوم دي خدای چا د پاره چې څوک یې طلبګاری اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبان کله چې وی دي رونو د یوسف علی السلام په خپل مینځ کې چ خام خدا یوسف او د دارور چې دی بنیامین دواړه سکرونو دراحیل اولاد دا ډیر محبوب دی او ډیر نږدې زمونږ دی پلار ته زمونږ نوم او حال دا دی چې مونږ له یو ډلې یو په کار دا دی چې پلار په مونږ باندې مینا کوله مونږ د کار کسب یو د ګټي وټي یو په کار دا دی چې مونږ سره محبت ساتلې حدیث واړه په دې سن دی چې دا دی ولې دې سره محبت ساتي مونږ سره نه ساتي معلومی چې د دنیا د رواج نه دی خبر نو ځکه دا غلطی کوي ان ابانا لفی ظلال مبین بشکره خپل ارزمونګه په ښکارا خطا یې کې دي سیاسي غلطی ده چې ګوره علما چې سره محبت کوي او تعلق ساتي چې هغه د کار خلقې او بوجو جته نو او دې مونږ سره محبت نه کوي دا به نه پويږي دنیا په کار باندې نو کنه دا معنا دا جساس وی امام راضیوم چل مرادو الظلال من رعایت المصالح چه پسن پویگی دے دا مصلحت رعایت نکی کنا چه سوک دا رعایت قابل دی و لائق دی فی الدنیا پا دی دنیا کی دے پا دی نپویگی او دا معنی نه چې دې د دین د لارې نه خطا شوی دی لتبعد عن طریق الرشد والصواب دا نه چې ګنده په دین کې غلطی کینه په دنیا کې ترکه چې دې او تویل خو بیا وکافران پیغمبر تاسو وګدا سی وی کنه اقتلوا یوسف نو اول رائے خدا دا چ قتل کې یوسف علی السلام او اطرحوا ارض ان يخلو لكم وجوابيكم یا ورځ ودلره او داس یو زمکه تا ناشنا ارض نکره ده نو خالی بشی تاسو ته مخه د پلار تاسو وتكونوا من بعد قوما صالحين او شیبه پس د دې کارنا داس قوم نیکان صالحان دو معنی دی د پلار په مخکې به تاسو صالحان شه بیا په تاسو باندې نظر ساتي او تاسو سره مینه کوي ازویمداري چې دا غټ ګناه دی قتل نو بیا به توبه وباسو کنه صالحان بشو دا رائے پیش کړه بازو قال قائل منهم ويو وينكي ذ دين وي چاغه مشرو يهودانو ميو او دا يوسف عليه السلام سره محبتو نو قتل نه بچکی وي يورور پدي کې لا تقتلوا يوسف ما قتل ويوسف والقوه في غيابه الجب او خام خاچ نو صبرېګه نو ورځو دلنا پيو ډونګي کوي کې الجب کویتوی او غیابت دا مانا چی پتہ این لگی دوی خو دا غیبوبت نا دے چی تیاری پکی او بپکی امنی شار کویی یلتقیتو بعض السیارتی رواب اخلی دل راسوک قافلی والا ان کنتم فائلی ان کیتا سعمل کون کی بس په دې باندې مسله تر راغله ګورو دا مشوره چې دی کولنو په دا کور کې ناستو خو کمره جدا وا یعقوب علیہ السلام په یو کمره کې دی په بل کې هغه نه خبر چې دی سوی لا نفذ علم غیب کنا چې په دغه ځای کې هغه نه خبر ژوندې بنده دی پیغمبر دی او نږدې زیده او د زامنو نه خبر چې د دې سجرګي کوي نورالو قالو یا بانا وې دې اپل ارزمونګه مالک لا تامننا علی یوسفان سوجد تعالی نن چې اعتبار نکې په باندې په حق د یوسف علی السلام کې مونږ ته نه پرې دی بس نو په مونږ دی بدګمانی ده چې مونږ به دته څه نقصان ورکو ته ولې اعتبار نه کوي په مونږ باندې په حق د یوسف علیه السلام کې وإنا له لناصحون او حال دارې چې مونږ خو د خیر خواهی کوونکي یو مونږ خو د په حق کې څه بدخواه نه یو زمونږ رور دی ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ویلیګه زمونږ سره سبا چې اوسريږي او لوبيو کې او زړه آزاد کې تنزه وکي ا دې جداس ناس ده صحت به خراب شي نو ا موسم ډیر خام موسم دې سپرلې دي زمونږ سره فريدا چې سېلو کې اگر زیرا اگر زی یرتا ویلعب یرتا دامانا چولی میوی رارسی دلی دی کنا نخوراک باو مکیو منده ترلی باو ویلعب چی داغیس آغا وقت کلو باو نغیا دی استباق تاری را پخانه دم پا منده که دیو بلن مخی که دل دام یو قسمی یا اسونا پاسونا باندی یو بل سر مقابل کل پوخانو باندې یو بل سره مقابله کول صحابه وبم کو داسې یو ځای به مقرر کو چې کدا غځه تمخ کې سو کور سید نه به غټلی ابو بکر جساسوی فی الآیت دلالت علی ان اللعب الذی ذکروه کان مباحن چدی چې کوم لوبه ذکر کولن دا جایز و ولولا ذالک لن کرهو یعقوب او کدا ناجایز دی یعقوب علی السلام به منې کړیو چې تاسو لوبه کوئ ګناه کوئ نو هغه لوبه چې باغې کې د انسان صحت له ترقی حاصلېږي یو او د ذهن نه پریشانې او غلط تفکرات او تخیلات لریکیږي نه دا جایز ده کنه چې شرعي نقصان پکې نه ظاهر کې چې عورت نخکاری اگر دا اوس چلو به کیږي امام رازی وی المراد من اللعب الاقدام علی المباحات دا سي لوبه کول چې هغه جایز دي کنه منډېوال ټوپونهوال او هایا هاذا یرصد به الانسان په داسې لوبو سره انسان ته بدن ته قوت حاصلېږي او بیداری حاصلېږي غفلت نه لري کیږي لاجل انشراح الصدر کما رویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قسم لوبا پا دین کی جائز دا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ امونگ با نور سنکو بد دا دی فازت بکو خامخا دن بچا پیر گرزو قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي او یاقوب علیہ السلام بے شکا خامخا غم جن کئی مال را اتاولې کې چې حزن پام بیا او راضی کنا د بشري لوازم نه بچ نه دي څوک دا د بشريت سره لازمی ده چې غم برازي خفقان برازي نو غم جن کوي مال رضا خبره ان تذهبوا به چې تاسو ببو زه يوسف واخاف ولن ياكله الذئب او زيريګم چې په خريزه لره شرم وانتم عنه غافلون اتا صبح دن نا خبر اے پخپلو لوب مشغول اے زکر دین پریدم کنا داد یعقوب علیہ السلام ناو پتہ لگی چی شرمخی ستویلی دی چی اگا حقیقی شرمخی ایدو دا زنگلو اگا او کنا دا دی نفس ایدو کنا شیطان ایدو دا علم اللہ تلقا قالو اوی دیرونو لین اکلہ الزئبو کچره خور دل را شرمخ و نحن عصبتن امونگا چلویا دلنو سنگ بیخوری ان اذا لخاسرون یقینا موږ به دا وخت ډیر بے خوند او بے غیرت یو چې شرم خصه شي زګا غیله الله صحتونه مور کړیو که شرم هو به پلتاوونو بیا باندې شه پاسې دي ناوی مونږ ګور لستنه یو نو بس لاړ بویتو فلما ذهبوا به کله چې بویت یوسف علی السلام واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب او په دې خبره باندې د ټولو اتفاق راغی چوک ورځی دلرا پا کوئی ڈونگی کی حضرت شیخ باوی پا کوئی گڑان کی نوی ورځا دلتا کلام کی اختصار دی فعلقاو ہو کوئی تلالو ډیر تیارو تلالو ډیر از عمر پا لحاظ سروم کم از عمر سخت پیرالا الله یمال په ځل کې خبرو ورزول واو حینا الیهم امغه وحی وکړه دتا الهام ورته وکړه ته نبیان نوم به امرې مهازم چې ته به خبر کې دی خپل ورونو لرا په دې کار باندې چې تاسو ما سره سکار کړو وملای شعورون ادی باندې پوي کې چې دا یوسف دی اسمر لري خبره ده ها پلار رب العزت وی تبا یوزل خبر کی حدی بنا پوئی گی دی بوئی دا خود مصر بادشاہ دے تا بنا پی جانی کنا نو دا تسلی والا پڑا کی واچولا حدی سر انسان مضبوط شی قدرتی او بدای سخت باندی پروانی گیا دی رال خو ناوخت رال تیارک رال ولی چې پلار ته وسو جړاو انګولا کو او جګه مونږ ویني نه کنه دغه دا جړا خو حقيقي جړا نه و د مکر جړا و وجاو ابا مشاء ان يكون الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون راغ لورونا دی یوسف علیہ السلام خپل پلار تا په وخت نماز کوتن کی جړلې قالو یا بنا ان عذابنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب وی اے پلار زمونږه بشک مونږ تلیو چلو بیم کولی دیو بل نمخ کی کیدو نستبقو او پریخ امونگ یوسف علیہ السلام دخپل سامان سره نو خوڑ اغل را شرمخ وما انت بمومن لنا او نیت زمونگ پا خبر یقین کونکے ولو کننا صادقین اگر کمونگ رشتین امیو استا یقین منشتا دے اگر در اغجن بیا بے یقین کو نو لو کدا قیدہ دا لو راشی نو حکم چکم یی کنا چې د پاین باندې صادق شوی نو په نقیز باندې په طریقه ولا صادقی چې هغه ان یقین دی مان ته به مؤمنین لنا ستاسو مونږه یقین نشته اگر کومه رښتینه ومیو نو کو بیا دروغ جنو نه بیا خو بالکل ستا یقین نو چې حکم یې په نقیز د جزا باندې اولای پلار ته دا جلاو بانی جوړ کړی او کمیز د یوسف علی السلام یې په وینو باندې لړلې و ورچې تاسو شې لال کړو باغ خپلو ګډو بيزو کې چې تاسو چېلې به لال کړی او کمیز یې تنه استلو چې ورځو یې کړ وجاو علی قمیزه بذمن کذب اور اتلیو کلو پا کمیس دی یوسف علیہ السلام باندی باغا وینو در اغجنو پلار تے اخو چوگو ردا کمیس دی کن داغا پچھا غوکا تو یعقوب علیہ السلام نویوی چھ متا کان الزئب حکیمن چھ دا سنگا شرم اخو پیج ڈی کلیوا ادم رو خیارو یوسف علیہ السلام ته نو خوړه کمیس ته سونه وی روغ موټه نو پوښی چې دا دروغ دی دا سفراټ دی په دروغ جنوینو باندې یعقوب علیہ السلام ته وی دا وګوردا کمیس ته اشاره دی ته دا چې خلق او اصل دین پټ کړل دي کوی ته ورزول دي او غلط دین له رنگ ور کړی او خلق ته خی چې دا صحیح دین دی وګوره دین یو ورزاو کوی ته حق او باطل یې رامخ کې کو بدامن کاذب دا قران د باطل پرستو حال بیان دی قال بل سولت لكم انفسكم امرا و يعقوب عليه السلام چې داسې نه ده دا کتاو چې څنګه وای تاو دا خبر رښتیا نه ده بلکې خاص تکړه تا استاد خپل نفسونو یو کار ارس کار چې دی خو ما ته علم نشته ګوره بلی کده پیغمبر وې په علم په غیب په دې نو یې وای چې او کوئی کی دے او کوئی خدور علیہ نو پداوا کنعان کیو لیکن یعقوب علیہ السلام تا علم نشتا فصبرن جمیل نکار زما دے صبر خیستان فامری صبرن جمیل یو تقدیر داد کار زما دا دے بس صبر بکوم یا فصبرن جمیل اجملو خبر یې حذف دی دا موصوف صفت دی نه منازعه مبتدا صحیح ده صبر خیسته با غرکوما زما خدا کار دی بس او اثبات د توحید کوي والله المستعان على ما تصفون د الله نه مدد غوښتل شوی دی په مقابل د هغه خبرو کې چې تاسو یې بیانوي بنده مستعين دی او الله مستعان دی بنده امداد غواړي محتاج دی او الله ول امداد ورکوي المستعان وجات سیارتن دریم حال شروع یوسف علیہ السلام په احوال کې دا خو یو حال چې د پلار نه جدا کو کویته ورځاو نو دریم حال یې بیانې چې د کوینه استلی شیو ډیر خاسته مقام لذي ډیر عزتمن ځای لذي وجا سیارتن راغلا قافلا فارسلو واردم اغیوی چه اوبو تا ضرورت تیو دغا دی کویشتا نسا کسانی اولی گل وارد خویو دی خویو نو کنا یو تن بسو کی نویلی گو اوبو والا چه اوبرا اوڑی غطا وارد بوی فا ادلا دلوا نغم کتا نکاتا بوکیز ورندکلا پاگل غنتیو بوکیز ورندکلا معلومی چې کوئی کې وبوي اجسو کوئی نوې ناغوي د یوسف علی السلام چې وته وګرځي نو به پکې وشوي بس الله تعلم دې نو بوکا کې یا وبوي یا نوې خو چې دره استنو درانه وا چې وی کاته نو الک ور پورن خطه شینټا شوی قال وی یا بشران اے مرګرو زیر دل در کوما هاذا غلام دا خو غلام دی پدی کوی کې سو غلام د خپل مالک نه لا تختیدل غلامان و تختید کنا چډیر بتنګ شنو بس نو بشرا معنا زیر اسو کوی مرګرو کې دا نومو دی ولک چوا بشرا اخو مؤنث ته خو بهتره معنا اوله ده چې اے زیره مې ده پتا سبحان دی چې غلام ملاو شو را وېستو او خبره ده سې وکړه چې قافلی تبال نو وایو اوایو بچ دام غلطه چا نو واغستا کوي والو را باندې خرص کو وسروه بذان او پټیو ساتل په ځل کې دا خبره د یوسف علی السلام چې دا به زمونږه قیمتي سامان شي بذواه تمیز دی مفول فيه نه دی چې یوسف علی السلام په هغه سامان کې راون غوښته او بستر یې نه جوړ کړ نه یني خبره په ځل کې ده دو ساتل د دې حیثیت نه جدا به زمونږ ډیر قیمت شي را د ډیر مال دی د ډیر غنان خرسيږي هغه یوسف علی السلام تعالی مشتهو هغه ته دا نوی چې زه غلام نیمه زه غلام نیم ولی سکوت یې ولی کړی دی سره دې نه چې د حق اظهار پکاري او حق خدا او چې دی حرو کنه وی بس د دیو جن نه دې کړې چیرې غلام خیمه خو جنور سره چل را سره ونکي والله علیم بما يعملون الله ډیر خپويږي پاګه کارونو چې دی یکي او ارسوکتنا په لزان له فائدہ اخلیخه یوسف علی السلام نه چې ذچا لاس لذي نه خوشحاليږي چې بس زما حاجت پوره شو ازما مقصد پورا شو الله وی را خوب جاهلانه پس پویږي د کوم په روان دی نو مصر ترالو او څنګه چې نور سوداګانی کولی خرصول غستلنو اعلان وکړو چې دا غلام هم خرصو کوسو کې اخلي نو خلق ډیر راغې بولی په شورو شو من یزید دې تبعه د من یزید وی چې صورت کمیو په دین زیاتی کمیو په دین زیاتی دومره قیمت جد شو چې بل چا دا قیمت نشو پورا کوله بغیر د عزیز مصر نه وشروه بسمن بخسن درایم معدودا ور دي چې کله وړو کنه نورونو خو بده سار بیرته وچه تناستو نو چې دې راويستو نو هغه رامن نکړي پیدا کم زيو پیدا خو دې کوي کېو یپاګه ته خو مونږ تیخت لراوستو کله یو ځای پټیږي کله بل ځای پټیږي یاره بس وایخله جان چولاو مونږ ته خلاص کې کار څنګه یې خو ناغي خرص کو په قافلې باندې ښا شراو کې ضمیر رونو د یوسف علی السلام ته خرص کو دی رونو په قیمت لګ سرا به سمانه بخشن په لګ قیمت سرا دراهم معدوده د مصر خبر بیا رستو ده وسې په دې باندې خرص کو به سمانه بخشن بحث کوټه پیسو تنوي هغه به فاسده وي او حرام وي ومانه لګي شمار روپي وي سلسل روپي وي بس درای ممدودان روپي وي د شمار دا ولي دومره ارزان خرڅ کوم وکانو فی من الزاهدین ذکر او دی پا حق دی یوسف علیہ السلام کے ذان خلاص ان کی چمونگ تی بیغم اشو ندام حرام و ازاد خرسول او پا دی کم یوسف علیہ السلام غاق ندیکڑے ولی دا خپل ذان تحفظ دا پارا چکو اس دی تا داوے ما چی دا حرام دی ندیو اس پسپوئی گی ما تا با نور نقصان رسی نو مطلب دا چې دا آیت چیرته دغه هر انسان چې په داس سخته کې راګیر شي او د ځان حفاظت نشي کولای د ساري عرب کې اومي ارسب کې نو که یو کار د په نظر کې حرامي خوده و خاموشي کین نو بس ویل قافلې مصر تاول تبي بولی شورو شو نو عزیزي مصر واغست په لوی قیمت سره او کورته بوته ادا غا اولاد نو وقال الذي اشترى من مصر هو هغه سړی چې دی واغستو په مصر کې لمرأته خپل خزیتا اکرمی مسواه ډیر عزتمن ساته ځای مکان دد دد بستر دد کټو او دد پالنګ ډیر خاستا اکرمی مسواه زمونګه غره خیر دی دور دا غنی خو دا غا چې ډېر عزتمن په فرخ سره یې کنه فازي زمي سر پوښو چې دغه هډیر د قابلیت نخې نشانی اساین فانا یقینا چې دې مونږ لټی را پیدا را کی او نتخذو ولدان آیا به ونی سدل را پزی سره اسی زمونگ زیه نشتا ادن بل لائق نشتا اتخاذ الولد دیتا ہوئی خوا دا مشرکینو چی سمر شرک کو کنا نسواراو یهودو ناغی عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدای حقیقی ولد نوی فاغی اتخاذ الولد کو چی دا دا اللہ زیه نده دارچا چی دے خوزان لے پزی سرنیولی دے دومره محبت و سرکی لکه د زی پشان دا غیدا معنی او اتخاذ الولد دا مشهور عقیده ده په دنیا کې وسوم ټول مخلوق پکې مبتلا دي چې دا وی د خدای نازولی سمانه بس دا سیدی لکه د اولاد پشان عزیز مصر وی مونږ به ونیسو د رب وکذالک مکننا لیوسف فی الارض الله یذغسی زمون حکمت ته چې موږ زایور کوي یوسف علی السلام لرا پزمکه کې د کوی نام راويسته مشکلات نام بچو نو شاهی خاندان ته لاړ ولینو علمو من تعویل الاحاديث د دې لپاره چې تعلیم ورکو دلران د انجام د خوبونو د انجام د مشکلو خبرو په داسې کورنۍ کې چې سوکی کنا ناغت علم ډیر اسانی والله غالب على امره الله قادر دی په خپل کارونو هغه به زه ترسي اگر کده تسوک سمن صوبی جوړی کې سوک سمن صوبی جوړی کې خو الله وینا اسی ځان لدو کا ور کوي ها الله وی زما چې کوم مقصد دې وزر اسوما الله قادر دې خپل کار باندې ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي سلورم حالت دې زینا د یوسف علیہ السلام کور د عزیز مصر تطلل او باغی کې امتحان سخت امتحان په وسره راغلی فلما بلغ شده واتینا حکما وعلما کله چې ورسې دې ځوانې ته نو ورکمون دتا عقل مندی او علم د شریعت حلال او حرام او د جایز او ناجایز د نبوت نمخ کی مخ کی الله ور کوي او جتنی استاد تا مدرسې تا دغه سی ول ور کی فطرت کی واچی نمون دې پوک په هر سبا حکمن عقل مندی او خيارته د دنیا په کارونو کې او علمن دینی علم وکذالک نجز المحسنین دغه سیمونګه بدلا او عوض ورکو حق پرستوتان وراوتته التي هو في بيتها عن نفسي مطالبه کړی و ددنه هغه خزي چې د هغه په کور کې اوسېده مطالبه ته د سکړی و عن نفسي د نفس ته ده هغه سره نور سوم مال مال پیسې میسې کنا چې هغه ته نه غوښتي و دا نفس مطالبه ایتی نکره چه دا نفس مال راکا نگورا یوسف علیہ السلام تا دی خزی منصوب جوڑا کرا دری قسمه نو یو دای چه راودت ہو مراودستوی چلولتا او دویم وغلقت الابوابا او سمرا چه دروازی وی پلین باندی نغی طولی بندی کلی تالی کلی درم وقالت های تلک اوی ویسف تا چی راشا دل تراشا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون نغی دریو منصوبو پا مقابلہ کی یوسف علیہ السلام دری خبری اکلی نو وی وی چې زه پناه واړم په الله سره الله می بچکې نو دوی مزاد چې نو رب احسن مسواي بشکا زما د مالک چې دي زما نه یندې د زما ځای مکان ډیر ښه یا رب زما چې دي چې الله دې ما لډیر ښه ځای راک په مصر کې ذکه مخکې ویلو چې وکذاله کما کان علی یوسف دا معنا راجح ده کنه دا یاد پوجا باندې نور ضرب اطلاق په انسان کیږي او چې اضافه تی وشي چې رب المال د دې مال مالک رب الدار د دې کور مالک رب الغلام د دې غلام مالک او چې مطلقاً نو بیا صرف الله ته مراد انه لا يفلح الظالمون درې مدازه چې شان دازې چې ظالمان ناکامیاږي دا غیر دریواله حربیه رفقلی په دریو جملو سره چې ګور یو هو دا لا ګناګار بشم داخلم به خبره چې حرام کار معاذ الله بل دا چې د خپل مالک ناشکری وکم چې هغه زما سره خیال ساتي زی په زی سره نیولې په ما باندې نوم یې خې دي او زو بیا داغه په حرم کې حضرت دا چې زبا چرې کامیاب نشم دغه چې ظالمان نه کامیابیږي نو ځان ته نه بچ کو ولقد همت به او یقینا چې دې خزه قص کړو دده که هم دې خو چې ولقد وسره شو کنه نو عزم ته جوړ شنو قص یې کړو ډیر مضبوطه وهم بها لولا را برهان ربي او دموم قص کړي وې کچرنی ویلې دلېم حجت تخپل رب حجت دغو کنه چې آتینا او حکم او علم هغه علم کې داو کنه چې دا کارونه حرام دي دا کارونه ګناه دي کبایر دي هغه ته برهان ربي وي برهان اطلاق په حجت باندې کیږي نو نورې معنی ټولې غلطي دي چاکړي یوسف علیہ السلام وکاتن خپل پلار یعقوب علیہ السلام ولید او غاخونو کې ګوت نیولې وی نو دوی چې دی واپس شو خپل غلط برهان غیته وی سو کوئی په دغه مکان کې د دې خزی بوتو په هغه باندې پردا شو لیوان چې دته ملامت نشمه یوسف علیہ السلام وی چې ته د خپل بت تمره خیال ساتي زه به د خپل الله خیال نه ساتم نو یې دې ته برهان وي نه برهان د حجت او د علم ته وی چې الله ولا ورکړو نو یو معنا دا ده چې لولا دې او دا مې شرازی چې خبر مقدم کیږي په دې باندې تکا اصل خدا سو چلولا رعا برحان ربیه نحم بیهان ترکیب خپل وضع خدا دخوا خدا مقدم کی کلک دا تاکید دا پارا اگر سور قصص کی براشی چه انکادت لتب دی بیه دا موسیٰ علیہ السلام مور بچه غوالی وچه زمازی دے پسندک کی لولا ربطنا على قلبها وکم ولا زړه نه مضبوط کړي بس چې زړه مضبوط کونه چې یو نه واله کنه نو یوسف علی السلام هم اونکو او هم هغه هم دې چې په دې سوک نیولې نه دي زړه کې خبر رااله امام رازی دا معنا کوي چې وهما بدفعها دې برانی وو او هغه به ځان خلاصو نو بیا به جواب ورسره یې نو دا خو جواب نشو هغه قص کو د دې نیولو او د قص کو د ځان د خلاصولو دا غي د فکولو لولا را برهان ربي لما دفعها کده سره برهان ربي نه وي نو نه به و تفکړي ښا کذالک لنصرف عن السوء والفحشاء الله اذا زمونږه شان دې د خپل انبيانو سره چې لری کومږ دنه هر قسم ګنا کوړو کې او کلوي صغیر او کبیر السوء صغيره او فحشاء کبیره او حضرت شیخ معنا کوله چې لری کو دنه سوء خیال د ګنا والفحشاء او عین ګنا خیال هم نور راغلی دې خبره په خیال کې منور راغلی ښا لکه به زاوی وی المراد به همي ميل التبع ومنازات الشهوات لا لقصد الاختياري چې دا هم مراد د انسان خپل طبيعي دا د هر چا په طبيعت کې شته دا غینه سره مجبورې کنا دا هغه معنا سو دلیل پې نشته دی امداري کوئی قال الماتريدي ابو منصور ماتريدي امام دال سنت والجماعت وهم بها هم خطرتن دا هغه همو چې زړه کې رااله چرته ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب. د باندې اختیار نه پا خبرو کې جزړ کې راضي. ولا مؤاخذه عليه فدين ذو نیول نشته کنه هم وتویل شي. روح المعنی وی وانما عبر بالهم. قران داغه د یوسف علی السلام داغه عملنا تعبیر په هم سره وکړه لمجرد وقوعه فی صحبته همها. ځکه چې هلته دا مشاکلتن دی همت خو داغه په حق کې راغلی و نو دیو جنزلته کې هم وی نور هغه هم جدا او هغه سره خډیر کارونه او دا هم جدا صرف په ذکر کې داغه پشان دی په طریق المشاکلته لا لشبهه با نور هغه سره مشابهت نشته هغه اختیاری و او دا غیر اختیاری دی. دا ګور عصمت ته انبیا او دا برازی آیاتونه مونږ وایو چې دی کې عصمت ته دی کې عصمت ته مدارون بیراغه چله د انبیا او عصمت ثابتی او دا سوی چې لنصر فانو سوال باشا چې مونږ لري کو ددنه هر قسم ګنا کاغه وړو کې دی او کلوې دی هغه ته نلری کو نصر فان دی ته عصمت وای ها چې ګنار رواني او ته نه دی لری کې لکه ګاډه را روان دی او ته نه وړو کې اپل کې او یو دې حفاظت نه حفاظت دی ته وای چې هغه ګاډه ته اپل کې دې په ځای ولاړ فقط نه اپل کې نو ذ نور خلقو ذ صحابه او غي صفات حفاظت ته انه من عبادنا المخلصين بشکا دا یوسف زموږ دا بندیان نو چې خالص شوی دي مخلصين. مخلصين سمانا چې اخلاص الله دا غي پزړ کې اچولې یو مخلصين دي کنه هغه موحدین ته ویل شي اخلاص وعلى خلق مخلصین دا چې الله ولې فضل کې اخلاص او توحید چولی واستبق الباب وقدت قميصه من دبر دوالو منډې کړې دروازې ته او ویشلو دې خزي قميص د یوسف علی السلام د شا طرف نه وال فیا سیدها لذلبام او مونږ ته دوالو خپل مالک عزیز مصر د دروازې سره بس څنګه جدي دروازې نه بار شو دروازې غلاب وکړه نال تغییر روانو راتلو عزیز مصر او یو سره خپل مشیرو نو دا واقع ولید کنه نو دا خپل ملامت شو نو دا خپل ملامت یاد پاره وای او د خپل ځان صفائی کوي. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا او یغه خزی چې نه ده سزا دا غچا چې راځل لري استاد اهل سره ده بده او د خیانت الا یسجن مگر سزا زیاده چې دې د جیل ته واچول شي او عذاب علیم یا دې ولا سزا ورکړي شي دردناک. عزیزی مصر آغا دے و فیصلہ دا کئی خواہ تکہ سڑے زر قلم و کاغذ رواخ لی او دادان نوکیل جوڑ کی از قانون کتاب رواخ لی نمصر تحذیب داو نخواہ چی اختیارات ٹول دا دی سراو کنا ویزما فیصلہ دا دا ولی دا یا ریدہ چیسنا زدا فیصلو نکم او عزیزی مصر دادا قتل پا حق کے اعلان او اڈر جاری کی اپا قتل اخو نو سوت کنا دا محبت توجینا نزک آئین یس جنا دا جیل نو بیا روزی او کس زدا ورکلیش نو آغی سر خو سمرگ نئی کنا دا دا آغی فیصلو آورو لہا پیسوب علیہ السلام الزامو لگاو نګور دا ښکارې الزام وکنه مزید کې هغه غل نه دی پاتې شوی. قال هي راودتني عن نفسي. او یوسف علیہ السلام چې دې خزي مطالبه کړی دا زمانہ زماد نفس ما هیڅ نه دی کړی دا ځکه چې چونکې الزام او داغ لګیدو یوسف علیہ السلام خاموشی نه کړی ها او که دا مخ کې ځای کې داغه نه نقصان شوی کنه روح المانوی چې توبه به استوا انه لم يوجد من سوء ال تداغنه ګنا نه دي شوی ولا وجد لتابعن کداغه په علم کې داغنه ګنا شوی توبه به استلی وا او لم يذكر في القران انه تاب قران کې خدا نه دي راغلی چا توبه وستا معلومه چې هغه ده کې ګنا نشتا هغه قص نه دی کړی او دلته کې چې پاغه باندې تهمت راځي نو خپل ځان صفائی کوي کنه نو بد دومره وي د لوی خلقو خبره ډیره مختصری ښه چې هي راودتنی عن نفسي دې مطالبه کړې دمان او شاید شاهد من اهلها او گواهی وکړای او گواه چې هغه د رښتی د دې خزینه او د پخپل دی خپل ولای کې سوکو وسړی ډیر منصفو د دې رائے ونکړه کنه چې قران ویلو چې کونو قوامین شهدا لله بالقسط ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين که خپلوان خو لحاظ به نه کوي هغه کې بیا کې اسلام نو خو انصاف او عدل خو پکې وکنه ناغه گواهی وکړه ها اړې روخيار او کلمندو او فیصله دا وکړه ان کان قمیصه قدام قبول کچریوی دا قمیص د یوسف علی السلام شلې دل شوې د مخکنه وصدقته نو دا خزرشتینی ده او من الکاذبین او دې به زړه جنونه وین کان قمیص قدام دبرن او کوی قمیص د یوسف علی السلام شلې دل شوې د شا طرف نه فکذبت نو دا دروغ جنه ده او هو من الصادقین او دې د رشتینو خلق نه ده دې کې خلق اسرائیلیت دالی چوی دا معشومو او خبرې وکړې ولیکن دې په لدو ټولو مفسرینو او محققینو رائے دار ابن جریر نقل کی د عبد الله ابن عباس نه چې کان رجلن حکیمن من اهلها دا سالیو خو خيار او د دې خزي د رشتہ دارونو او بادشاہ به د دې نارای اغستا اته د پرای باندې به مامل کو دې داغه مشیرو نا څنګه ماشومو حسن بصری وی مجاهد وی اکرموی قطادوی رحمهم الله لم یکن صبیا ولکن کان رجلا حکیما او دغه سید امام بخاری هم دا قول ګوره کدی معشوم وی کنا نبی ادی تجویز تاجت نو دا تجویز چې کمیز دال نشلی دلینو کده مخینه نا دا معشوم اسی خبری اگا معجزهی کنا نو بس اگا دا پاک دامانه دا پارا پورا وی دی تجویز تاجت نو چه اگا کم شقوق جوڑ کردی شقوق چه کمیز شا طرف نینو دا در اوجه ندا کشم نا دا او خیار سلیو خو قابل ولم ما را قمیصه کله چې ویلی دو قمیص د یوسف علی السلام قدام دبرن شریدل شوی د شا طرف نام قال انه من کید کن نو یعزیز مصر په خپل وی چې دا د دې چلونو نه څه چللې دا د دې فریبونو نه نه د خالی تر دې فریب ده انکه اذا كنا عظیم هغه ته مخامخ وی کنه چې کینن دا ستاسو د فریب او د چلنه او بیشک ستاسو چل او فریب ډیر لوی دی د بند په مقابله کې عزیز مصر خسړې و بده نفع هولا یوسف علیہ السلام ته وی چیرې بس د دې نوم ماخله خانه بچي د دې نوم ماخله خانه او هغه ته وی ته بهنه غواړل الله نه ګنا دې کړې دې خبره فیصله کړن یوسف اے یوسف اعرض عن هذا د دې خبرې نوم ماخله سي غلطي ده اسب نورم نقصان کین حدیث ہے کہ خپا شوی دی ښا جړاول ورغلې سختې کړې ځکه یوسف ارزان هاذا الکه خو یول سپېړ ورکابل مصابین ذمرا واستغفری لذنبک او یخذی بخنا وغړ د خپل ګناه د پاره ګناه نه شوی دی انکی کنت من الخاطئین یقینا تو خاص کرتو د غلطی او خطائی کوونکو نه یم وګوره عربیت ته د مؤنث جمع خدا سے ناراضی خاطئات راضی لکه مؤمنات مسلمات قانتات تائبات دا خود مذکر جمع راضی عدل تکی من الخاطئین وی دا صرف د قران د فواصل او رعایت ته ها قران د الفاظو دمره اهمیت ته چې سورتونه آیاتونه په سخلاص شوی دي پنون باندې انل کاذبین نسواذقین ومن الخاطئین یا زکه دا په کې بل شان راته بیا خو فواصل کې فرق راته دې ته آیاتونو فاصله وی چې د آیات خلاص شي ها بل دا چې ګور کافران دي کنه والله منی ولي وی واستغفری الله نه بخنه غواړي کنه کده دنه وخته خو ده تکړې وکنه خدا الله نه بخنه غواړي او ذنب کی ګناه ته ګناوي کنه دا کفر او شرک جدا شي ښا ټول الله منار سي کول دا سلورم حال ذکر شو چې د خزینه او د خارامه او د خصيحت نه وسو بیا په مصیبت شروع کیږي نو پینځم حال د خزو راجما کېدل او یوسف علی السلام جیل غرقی ځانله چې زما د عزیز مصر د کور تاجت نشته چې زبکه خپل ایمان او خپل دین محفوظ نشم ساتلې دې کورته ساجت ته تا خو جهنم دې هر مسلمان له پکار دي چې دنیا آرام او سہولت تنګوري د دنیا عيش او عیاشه تنګوري خپل دین ته وګوري چې کزه په یو جون پړه کې ما پسمکا حملاسته ما سر می لګولې نو خدا او چې زما دین محفوظي زما پالنګونو ته بلډینګونو ته اجازه نشتا وقال نسوة في المدينة امراة العزيز تراود فتان نفسه وې زنانو په دغه مصر کې هر خار ته مدینه ویل شي ښا هر خار ته مدینه ویل شي وې هغه زنانو په دغه مصر کې ولې افوا ګډه شو خبره خوره شو خبره خو بیا خوري کنه نو خاص زنانه یادی د حاکمانو د افسرانو د وزیرانو اغیو وی چه مرات العزیز تراوید فتان نفس چه دادی سا ناروا اکڑو غیبتو نشورو شو چه خزید عزیز مصر مطالبه کرنی د خپل غلام نا د نفس داغو قد شغفها حبا معلومیږي چې ننوت دې محبت دې محبت دې یوسف علی السلام دې زلتا انتهائی محبت شغف وتوي شغف یو پرده ده چې محبت دا غینه بار بار نو ادم را راسخ نه وي او چې هغه ته ننوت نو بیا انتهائی ذکر شغف معنا قد شغفا حبا او حبا تمیز دے تمیز حقیقت کفائلی کنا یقیناً سی رکڑے دے اغپر دی دے زل لرا محبت یوسف علیہ السلام انا لنرا فی ظلال مبین یقیناً منگوینو دے لرا پڑی رخ کارا غلطے و خطائے کی ظلال نمرت دلتا کی دی دی تا گمراہی نوی ہوئی خوا اگا وقت پا مصر کی زنا ازاد ہوا دے تحذیب گانا چدا دا معزز و خلق و کار دے نو دیتے اولی گناوی وی غلام دے کنا ناروائی دا اکڑا جی غلام نے مطالبہ اکڑا کدا دی پشانتی دا دی مساوی وی نو خیر دے غلطی دا کردی دا فیض ولال موری فلما سمعت بمکرهن کله چې واورېدو دې خزي غیبت د دې زنانو چې دې خو ما په څه خبرې وکړې زه خو په شرمونو زمانه جامې وست په دې اسلام کول غواړي ارسلت الیهن نو استاذ یو لګل په دې پسې اروزه یو مقرر کړه چې تاسو به زما میلمانیه وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقًا او تیاری کو دا دید پارا دا سی زی چی پاگی کی تکیاغانی وی تاگی زمانی قیمتی سو پسی ٹونا او دا لگی دلیو کنا متقان چی تکیا پی واحلشی نو دے والا برابر تیار کرو اور آجما شوی او دا مصر تحذیب داو چی دا روڑین بے مخ کی میوی راوڑی ادا اصولی خبر ادا ځکه میوه زود هضم ده زود هضم زر هضمیږي سختی به کې نشته لطیفه غذا ده کنه او ډوډۍ هو کثیفه ده نو کته په ډوډۍ پسې میوه خوري نو یې میوه به مخکیږي معده ته جزو او ډوډۍ به نه پریږي نوی گیڑا کمی دلت شو او چه نرم شه مخ کیو خوری او سخت ور پسی نو بیا تکلیف نئی کن خان واتت کل واحدت منون نسکینن اور یکڑی هر یوی تاپ دی کی چڑی میوی با پسپری کولی پچڑو باندی قرآن مونگتا دارس چل خوی خواب یوازی دین نا دنیا را تاوم خی دا دنیا تحذیب را تاوم خی دا میلم قدر را تاوم خی چه میلم قدر سده چه میوی بروغ روڑی چالبو سرکی دی چه زان لے کٹ کا ولی حضرت شیخ ویلی سنوریم دیره خبری کولی نا اگه کڑی وی زمونگ دا کولو ندی وی چې د میلم با قسم قسم خیالات راځي چې دا بچا کټ کړی چې لاسونه به پاک وکنه بو نه یو وخت طالبان ته دی وی چې د بدعتیانو خوراک ته اسره مکاوي کار ډیر قیمتي کارسي جمعه ما خامونو ته اسره مکاوي کتا سو نور نه پوئږي چیر دا خو بدعت ته بدعت پاغي کې ښکاری نه چې دا پاسه په پروت ته خدا خیالو کې چې دا وکمه زنانه پخکړي چې لاس به پاک وکنه چې زو کام بوالي و هر کاری طالبانو بیا جمعه او د ماخامونو نو مغستې دا سې جبا نو دا زمي علما دا قدر ده کنه چتی کټ کې اتي سپا کې بیا وت اكيد نو دا ول به یا اخلي انا نمنون نسکینن مخکې کار سوي خو بیا داسې مکوي نو هر یو ویله چاړو په لاس کې ورکړه یوسف علی السلام د ناس ته هنراتو پردې کولا زکات نه او حکم او علم پردو زنانو سره مخ نه لګاو فدی او ته حکم کو او الامر فوق الادب چې امر وشي خو بیا به نور څه نه کنا وقاله تخرج علیهن او یا خزی ذا عزیز مصر چې ای یوسف راوزا بار و تراوزا رخ کارا شواتا دی پا ما باند الزام لگولی دی او تا تا غلام ویلی چی دی غلام اوی نی کنا نو راو تو خکت اکاتو فلم ما را اینو کل چی دی ولی دو یوسف اکبر نهو نو دیر عظیم انسان و تخکارا شو پا انسانانو که عظیم انسان عظمت تسو د شان او د عمل او د حیا او د عزت اکبر نه و اچ په هغه په لیدو باندې مشغوله شوې نو وخت توانه دی او نه د میو په ځای باندې غوس کړل خپل لاسونه قد توانه دا معنا نه و چې منګولې ته پری وته کته نه غوس یې کړل وقلنا وی حاش لله اللہ ډیر پاک ذات دی ولی نبی علیہ السلام ویلیو حضرت انس تا چی ولی چاہتا وی اذا رؤوزو کر اللہ چی ولی دیشنو دا خلقو دا خلینا دا اللہ نم روزی کنا نو ولی ولی دا کنا دکا پیغمبرانو تا دا نبوت نمخ کی اعلا مرتبہ دا ولایت حاصلی کنا او ارحاسات و توی چی داغی نسا صادری کی کرامت نا ارحاس نویوی چه اللہ پاک دی سبحان اللہ حاش للہ مانا سبحان اللہ ما هازا بشرا دا خو بنده نده ان هازا اللہ ملکن کریم نده دا مگر فرشتہ عزت منده اوی بندیان خو مونگ دیر لی دلی و دا سی بنده خو مونگ نیل دلی دا چرت دا اسمان نا ملائک را کس چوئے قالت او ویغی خزید عزیزی مصر فذلکن الذی نو دادکن تاستو ایما زا مفرد دی یوسف علیہ السلام تراجی دی او کن کی مخاطبی لحاظ کی گنا خودیری وی دادے تاستو ایم اغا بندہ غلام لمتننی فیم چی تاستو زا ملامت کلیم ددپ محبت کیم لاما یلومو قال یقولو قلتنا لمتنا یوشی لمتنا نیفی ولقد راوتو عن نفسی اوسی چیغی و سر مرگری شنو دام زورا ورش وخا اوس خودیری شوی نوی چیقینا ما مطالبه کلی ددنا د نفس ددو فستعصم نو دی بند زان بچ کو دادی عصمت مقام بل راغی خواه او بابی کم راوڑن اخیری فاتح سمیه ندی ویلی فستا سوام زانی داس او ساتو ویلی اللم یفعل ما امرو او کچر دین نکی اغا کار چیزو تا حکم کو ما اغا سید دی امید شتا لیوس جنننا دی بخام خاجل توا چولشیم وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ او خام قاشی با دی دو زلیل خلقنا دو بیا دا عزت نی خوا پا دی کور کی چی دو دکم عزت تی دو بیا دو نی خوا چی دن سیواشی نمونگی اخرو او چی دو مونگا سمرا قدر و عزت کو کنا او دې زما خبره نه مانی نو له یوس جنن نصر انن ثقيله ذکر کړلې تیلې ډېر زور ور کړلې ښا چې په جیل کې خو په دسه دغه نه یې کنه او په ذلت باندې نه ده سودو نونو نه خفیفه راولې لیکونن دا نونو نه خفیفه ده او بس دی بیا د ادغام په وخت کې د دنه تنوین جوړ شي او ادغام شي لیکونن من الصاغرین او ذلت یې نه ده سودنو دلې ډېر زور ورنک کنه ها نوسف علیہ السلام سوال کوي قال رب السجن احب الي ويوسف علیہ السلام چه رب دا جیل ما تډیر محبوب دي کډیر سختې دي پکې روحاني خو پکې نشته کنه مما يدعونني له دا هغه سنا چې دی مال دعوت راکې یغې تا دا ځل جمع شو ها مخکې یو یدعوننی الی دی ټول ما ته دعوت راکې د څه دعوت یې ورکاو چې ویلې ده نو هر یو یې بوته وی چې هانه کدل تکي خو خوشاله نه زمون کور ډیر او دینه خپل دې ارزو بکشته بلی بوته وی کدل تکي پریشان او خپېنو زمون کور ډیر خېسته دي هر یو بوته خپل لالچ ورکاو یدعوننی الی یوسف علیہ السلام وی چې دا خلا لوی مصیبت جوړ شو یک نشو دو شو و الا تصرف عنی کیدهن الا کتوانله زمانہ دا چلو فریب ددی اسبو الهن زما پزان باندې اعتماد نشته زبدی تمیلان وکم صبا یسبو میلان کول سوبی تا سوبی ولی وی ماشوم تا سوبی په دوالو مانو سره هم د فایل معنا چې دې ارچا ته زور کوي چې ما واخله کارسو کې مخه لراغه هدي او تمیلان کوي سوبی او یاداده چې ارسو کوي چې ما واغسته مسبو معنا د مفعول سره نو اسبو الهن زبدیتا میلانو کما زما په ځان اعتماد نشته پاکم من الجاهلین او شم بزو د دنیا د جاهلانو په شان فاستجاب له ربه پس قبولتیا او کذل را رب دو د سوال فصرفانو کیدهن وړو د دنا دغی تدبیرونه او چلونه چې سمرو بس هغه ته لری کړل دې ته نه بچو انه هو السميع العلیم بشک اللہ دے ورید ان کے قبل ان کے او پو پارس باندی نو دے وضاحت تے سنگے تینا سورف کے دہن اسے خلق یوبل سرکنا بادشاہ وزیران و دیٹول یوبل سر مشورہ اکڑا چیر دا خبر دفع کی گی نا روز تر روزا او د شاهی خاندان بی عزتی کیږي نو په دې مشوره وکړه چې دې بجیل تواچو چې د خلکو نه پناشي ځکه یو راضی چاله دا یوسف څنګه تعالی دلیل بل راضی نو چې جیل کې نو څوک به نوی نی بس خبره به دفشي ثم بدا لهم بیا دې تدا خبره حق کار شوان من بعد مار اول آیات پس دا غي چې ویل دي علامیم علامی ولی دی ددن عصمت او د پاک دامنه چیرا ټول خلق وی چگنه دد غلطی نده هر سو کوی دا علامی ولی دی نصو تخکار شوا لیس جننو حتی هین چی جیل کی وایچی دلرا تر یو وقت پوری نامعلوم تاریخ پوری بس مونگ بوی حالات تا گورو چ بیا څوک د دې خبرې نوم نه اخلي نو بیا به رازاد کو رسول جی شپږم حالت د یوسف علی السلام جیل تتلل د مرګرو سره او دا غي خوب لیدل د یوسف علی السلام تعبیر اما صلی توحید ورته کول د شپږم حالت ودخل معه السجن فتيان او داخل شو د سرا دی جیل تا دوتنا ظلمی زوانان څنګه دیونه دا سیریوم د معهود امانه نه ده چې دریواله په یو ځای داخل شو په دروازه باندې معهود امانه چې جیل کې مرګري شو بس نو کدی چې هغه مخکې تلی او دا کسانو چې د بادشاہ ډیر نږدې وو یو د بادشاہ په شرابو مقررو شراب به بګرزول هغه ته ساقي وي او بل داغه په ډوډۍ مقررو نان بای وته وي عربه کې او تخباز وي دی ولي جیل تکړه ځکه به دې شکایت وشو چې دی بادشاہ ته زهر چولې دي د ساقیوم په شرابو کې او د بل په ډوډو کې اولې خدوال راوستو چې کپ یې وکړو نو شرابو کې زهر واچل او دی یو ته وې اوسکنو اوسکلو ادی بل ته وې دا ډوډۍ اوخره نو دوی زموړې ما تمہاله تن کې بادشاہ وی چې خیر دی اوس جیل ته واچوي چې مون خو تحقیق وکړو کنه ورزمره انصافدار خلک د دین نوم د مسلمانانو حقیقو چې مون خو تحقیق وکړو به سزا ورکو ښا چې کوم یو مجرم دی او کوم نه دی کنه نو داخل شو د سرا جیل ته دوتنه زوانان قال احذوما وی غیو دو دوالو نئی نیارا نیا سرو خمرا زوینم خپل ځان په خوب کې چې نچوڑو ما شراب مجاز دی آسرو عینبن انگور نچوڑو ما و شراب تی جوڑی گی نو زکا خمری وطا ہوئی پید بار دم آیا اولو داد یو خوبو وقال الاخرو وی غبل مرگرین نی ارانی احمل فوق راسی خبزن زوینه مخپل ځان دره په خوب کې چیخې مې دي د سر د پاسا ډوډې ته دغه ډوډو سره کار تا کول تویر منه او خوراک کې مارغان دا غینم مارغان را شغل کیږي اډوډې تختې داس خو مې نبئنا بتاویله خبر کم ددی په معنا سره انا نراک من المحسنین تا ته زکوایو کني جیل کې ډیر خلق دي همغه وینو ستاشان چې ته ډیر خوش اخلاقه ډیر نیک عمله وینو مونږ تعالی را ډیر دو خوش اخلاقه خلق ناو د نیکانو خلقنا کارونه دي ټول د نیکان پولیس علیہ السلام با جیل کې څوک بیمار وو دی بہت ناستو او له تسلی ورکول او د دواې د دې ځواب وکړه څوک بنوي داخل شو جیل ته وړر بخپو دی بوله لاړ چیرو را مونږ هو په جیل کې نه یو خپا بولې ځکه مونږ دا وایو چې یوبا یوبا بس تر مرګ پورې وایو خوشاله یو اتا اوسو اچ سبب اوزو بل ورځ بوزو نه نه پتی باندې سړی خلاصي دا تسلی به ورکولې نو بیا وی چې د جیل کوم سپورډانډو نغدې ان چارج کړ د جیل چیرې دومره خدمت کومه نشو کولې بس تا ته ازادي ده اسې نوم بس تا د جیلی انور بس تا دا و قال او یوسف لا یاتیکما طعام ترزقانه نبی راغله تاسو دواړو تاغه طعام د جیل چې تاسو له درکول شي روزانه هغه وختي کنه لس بجی داغه طعام ا طعام سیخو پنجابیانو چپر چپاتیو او دالی دا داغه طعام چې درکول شي تاسو تار وروزو تاسو له بل نه راغله د دینه مخک مخک الا نباتکما بتاویلهم زب خبر در کوم تاسو لره په معنا د دی خوب او زه تاسو ته نه ټی نه کوم چې ورګه مال درې ورځې مهلت راک ازبا کتاب گورما نا ضربت لذر کن دو معنیین دنیو معنی داشوا پا تاویل دا دی خوب پا انجام دا دی ادو این معنی اللہ نباتکو ما بی تاویلیم مگر دبا خبرون تاسو لران دا دی تو عام پا نوعیت باندی چنن با تاسو لسر آزی نو لارا غلی با نی تو عام ازبا تاویم چلکن ننخو بیزالا لکلی دا وخبر آزی نرائی وخبری زبا تمخ کم چنن خبا دال او الو رازی داولی چې تاسو یقین شي چې زه د خوب تعبیر استیشم کنه چې تاسو د توعام حال ویل شم د خوب تعبیر هم استیشم دا دو معنی قبل ان یاتیکما مخکې دراتلو د توعام نه تاسو دواړو ته دا حال وتایم نو دی دے که خدا غی خلق دا خیال راشی چلکا دا جو جادو کردے سحر بی و سران یوسف علیہ السلام وینا نا نا ذالکما دا علم چی دے تاسو تویم مما علمانی ربیم دا اغا علم دے چرا کردے دے ما طرف زمان دا صحیح علم دے دینی علم دے دا سحر و جادو ندے نوس و تخپل ځان خیخا او دا دار چا فرض دی چې چا سره مرګرتیا شي خپل ځان دی وته خو هی دا نه چې ځان پټي چې دی یو زو ځان د بل زې خی چې زو الاین راغلې ما او یی دا شنه غره دا ولي دا غلطی کې دی که وته ته نقصان پېښ شي نخپل ځانو ته پتاو ته پورا ورکا ځکه سپته لګي انسان باندې وخت په وخت باندې تکلیف حادثه راځي کنه نو سو تخپل ځان کوي او په دې کې حکمت مطلب د یوسف علی السلام څه دی چې مسلې ته توجه کی چې زه تخپل ځانو خې مسلې ته توجه کی انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون باللہ ما پریخ دے دین داغی قوم چاگی ایمان نرولی پا اللہ باندی پا توحید سرا مشرکان خلقی او دی پا آخرت باندی ام یقین نکی ما داغی خلق دین پریخ دے نو چاباوی چی مخ کی با داغی پا دینو نو زکا ترک خودیتا ہوئی کنا ننا ترکتو پا مانا دا منع سره دی ما ځان ساتلې دا معنا خپل معنا به نه کوي انبیا چرې د دین د قوم په دین باندې نه ما ځان ساتلې د ملت دغې قوم نه وتبعت ملت ابایم او ما تابعداري کړې د پخوانه د ملت خپل مشرانو چې ابراهيم عليه السلام د اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام هغه خدا ټول پیژندو نو ډیر متاثر شو چې ښا دا ذکر تعالی الله داسې ده مقصد تعالی درکړی ده احسن درکړی ته د غی په اولاد کې راغلی نو سو تمسل کوي ښا ما کان لنا ان نشرک بالله من شئن کتا سوای چې استاد مشرانو دین څه دی هغه دا چې ندی لایق او جایز مونږ لره چې شرک کو د الله سره زره ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس دا عقیده دا توحید چې دا د الله فضل له په مونږ باندې هم په دې عام خلق باندې هم فغین پویږي نو کني دا پارچا فضل له ها لیکن اثر خلق د الله شکریا نه ادا کئ نو په پیغمبر خوځه فضلی هغه معلومه خبره ده چې د نبوت مرتبه ډیره اوچته ده او په خلق زکه فضلی چې دا غي وسره اصلاح وشي کنه هغه د کفر او شرک نه خلاص شي دا په ټولو خلق باندې الله فضلی او څوک پدی پوي اوس وته مسله کې اول نبي او ته تعبیر خيولې مسله د ارسنه مخکې ده د دې د ارسنه ضرورت زیات ده او خطاب و سره پداسې الفاظو کوي چې ځان ته متوجي کې یا صاحب السجن اے دو مرګرو د جیل زمان یا صاحبین دې ځکه من ادم مضاف ده نا قانون خو به کې مخکې نه لړ اضافت د وجنه او بیا دوی ګان شو یو یا تسنیو د متکلم نداغی ادغامو شو پیو بلکی نچه ادغامو شو نا پل رستو ساکن دیدی پل دام ساکن دام ادغام فی ناو بیا مصیبت جوڑ شو نبا دیدہ سے اکڑو چه اگر یو ساکن اگردو نور سنکی گی دلتا کن دی دفع پلی طریقی نکی اگر اگردو لن او دیل ایک اثرہ ورکڑا چالامه پاتې شي کنه اے دو مرګرو د جیل زما ارباب متفرقون خیرن هر زمانه کې داسې شرک دی ها آیا خدایان ګډ وډ مختلفو څوک د تبي زموار څوک د زړی زموار څوک د دانی زموار څوک د ګوزن زموار ګډ وډ متفرقون دا غوړی ام الله الواحد القهار او کنا یو الله چی اواز دیو پٹولو باندی غالب استاو سنگا خیال لیوی خواه چی کل یو پلمنڈی وی کل بل پلمنڈی وی دکتا خو متفرقون دی یو با پا کابل کی اصحاب بابا نبل با پا نوخار کی بل با پا بونیر کی بل با پلاور کی انتا با کم پلمنڈی وی متفرقون نو هغه خدي او کنا الله چې ارزه کېشتا ایجه ته مزه چې کوم زین الله ز سره دی بس هم منذ قد ورکات او الله تسوال وکا ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نه کوي بغیر د الله نه نه د اولیاء او نه د انبیاء او نه د ملائکو دا تچاویلی الا اسمان مگر تش د نمونو نمون پیخی دی اپا اغا نم باندیم دا عقیده ساتری دا چه دا حاجت روا دی دا کارساز دی پا نم باندی سمیتمو ها تاسو ولیخی دی انتم تاسو واباوکم استاسو مشرانو نمون سمانا سمیتمو ها نسو خداوی چې دا چې کوم دین نمونه کنا چې پیر بابا او تورجبه بابا او دیوانه بابا او شیر شکی بابا او شیخ بابر بابا نن دا نمونه نه د الوهیت نمونه تا خاصی نمونه دی د الوهیت نمونه چې دا تا گنج دا د الوهیت نوم دی کنا دا سینومونه چې دا غي نه خدای توپ معلومي کنه دا نومونه دا تاسو یې خېږي سمیتموها مزيوي مونږ ندی یې خې مونږ څه خبر یو انو اباو کوم تاسو مشران وې خې وګوره کتا تاسو دا وایي چې دا حق دی او دا دین دی او دا د خدای طرف نه دین نه مان ذل الله بیا من سلطان نذ نازل کړي الله د دې په لوهیت باندې څه دلیل ان الحكم الا لله نشته دې اختیار د نفی او د نقصان نشته اختیار د حاجت روايه او د کار سازه مگر خاص د الله دې دایته خدای الله سره دې امر الله باقاعده امر کړي دا څه مسله خو نه ده امر کړي الله تعبدو الا اياه چې عبادت مکوي د بل چا مگر خاص د الله ذالک الدین القیم دا غ دین دې مضبوط محکم دین ملت ابراهیم علی السلام ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي نا خپل دین ته شرک ته دین وای بدعت ته دین وای عرس او میلاد ته دین وای رسم و رواج تا دین ہوئی تا دا چاہ دین دے دلائی علمون مسئلہ و توقعہ خٹیٹو نبی شرک فی العبادت نبی شرک فی تصرف ان الحکم نوسو تدخوب معنی کی یا صاحب ای سجن اے دو مرگرو زما د جیل اما حدو کمار چی اوستا سو دوارو ندیم دا سنوی چی تو یا تو ولی تام بیاو دیر درانا اخلاقی مرگر تیاد کن مرگری تا وزرر نرسائی و صاحب بل جنبی ارچی او دوارو ستا سو ندیم فیسقی ربو خمرا ناغبا گرزی پخپل بادشاہ باند شراب او بیا پخپل ڈیوٹے مقرر شی بری بشی دے با بری کی خام و اما الاخر ورچ دا بل دے ارسوک چی دے زنپی جنما فیسلبو اگو پانسیکلی شی فتا کلو تیرو میر رأسی نخری با مارغان دا سر ددنا اگو جی پانسی بے کرن بیا بے امیاش دا غصی پلرگی کی بے زوڑن کلیو دا خوبو کا نخا اگو خوب کی مارغان دی دلو چو ڈوڑے تختو لی منز کیا غی تختو میر راسی کا نا ذکر انسان دا دغی ڈوڑو نا جوڑ دے نو دیکھم سیفا قضی الامر اللذی فی تستفتیان چی خوب و تواورا ہو کا نا ناغی آیاو خو خیر خوشحال ہو خوابل ہوئی ندتیوی چنن ندا خو من پتا باندی ازمیخ کوا من خوبو نا ندیلی دلیو مونگتا چاوی چی دے خوب تعبیر خوب باسی نو مونگتا باندی امتحان کوا اگوی کارسو پوچی ما سنگوی ندا با کی گی خوضی الامر اللذی فیصل شوید کارغا فی تستفتیان استفتاو کنا مستفتین راغلی خو دو مفتین تپوس کوا کنا چی تازو با کی فتوہ گختا دقا کار دا با کی گی نو کله چې په وخت باندې دی بیا وتل د جیل نه یو مجرم شو هغه باندې سزا جاری شو او بل وته نو یوسف علی السلام ته پته و چې دی وزی بادشاہ سره نو هغه ته خبره کوي وقال للذي یوسف علی السلام هغه مرګری ته ځوان انه ناجم منه مذکرنی چې ګمان یو چې دی خلاصې مندون کې و دې دواړو کې نوې زما ذکر وکړه د خپل بادشاہ سره اذکرنی زما ذکر وکړه د خپل بادشاہ سره په هغه حیثیت باندې چې تا زولیدم تفسیر روح المانی داوي چې ما تاسو ته کومه مسله وکړه کنه دغه مسله لته وکړه بادشاہ ته دا ډیره زبردست مسله ده خنه دا مطلب یو ښا اذکرنی عند ربک دا مطلب نو چې تاسو بادشاہ ته وای چې په دې جیل کې اوسړې دي ابي ګنا دي زه دا غش فارس کوم نه نه انبیا الله باندې توکل کوي ټیک ده ضرورت راشي خو موسی علی السلام دې ته ضرورت نه ویلې ها دا مسلې مطلب دا و چې زه دا دا وایم نو دا هم دا اللہ دا دین یو خدمت تے نو که اللہ زمان دا پارا سا اسباب پیدا کی چتا خود ما توحید بیان کو نو زبستا پا دی پاداش کی خلاصو ما نو خواه زکا مفسرین وی وَهُوَ لَا يُنَافِ التَّوَكُّلَ تا توکل سر منافی نا چی خلق وی یوسف علیہ السلام گورا اغیطا ہوئی لأن الاستعانتا تحت الاسباب جائزن ذکر امداد دیو بلنا اختل دا اسباب دلان دلان دیو جائز دی چٹو ڈیرا کا بلستنا تلائی را کا پین را کا دا غرسو کوئی موبائل را کا تا دیو بلنا امداد اختل دا اسباب دلان دا جائز دی لکہ لوت علیہ السلام نویلی چی او آوی لا رکنن شدید دا اسباب دلان دے خبر ہو کنا خواہ فانساو الشیطان ذکر ربی نو یہ رکڑا شیطان داغی مرگرینا چی ذکر اکڑوے ددو دخپل بادشاہ سرام فلبسا فی السجن بزع سنین نو پاتې شو په جیل کې یو سو کال نور چې تیر کړی سمرو بیا نورم سو کال پاتې شو غایل ملاته وړیر وخت په جیل کې تیر کړی شیطان ته نسبت کیږي نه ناکار کار ها ما سوابک من حسنتن فمن الله ما سوابک من سیئتن فمن نفسک او بلدار چې شیطان سبب ګرځي وسوسې واچی بندتا چاغل تتلې دې بادشاہ سره په ډیو ټایم مقرر شوی دی نا په خپل خیالاتو کې او دا خبره یې راشوي دا یوسف علی السلام بیا په جیل کې پاتې 400 کال چونه وم حالت ذکر کړي د بادشاہ خوب لیدل او د یوسف علی السلام تعبیر استل تعبیر تدبیر او بشارت دری وړه دیوم حالت وقال الملك وی بادشاہ د مصر ریان انی ارا سبع بقرات ارای ویل مزاری دکن زوینما دا سه خوب دی چې لکه اوس زوینما وغواګانی سمانن سربی یا کلوهن سبن عجافن چی خوری اغیل را وغواگان ٹپی و سبا سنبولاتن خزرن اوین ما ووگی تکشن و خرایا بسات او نوروین ما وچو دا سه خوب ملی دلی دی ناغ اخپلی سنبلے کی چی داغ کم وزیران حاکمان گورنران ناستو ناغیتو یا ایو الملعو از ما سردارانو افتونی فی رؤیایا بیانو کیمات از ما پدی خوب کی ددی معنی را کیم ان کنتم لر رؤیا تعبرون کیتا سو دخوبنو تعبیر استن کیم او خام خواب ای ازکا چتا سو دمل چیده چیده کسانی انولی شوی غورا غورا ادرانی تنخاگان اخلی تاسو به خوب تعبیر نشه استه دنیا پرستو توگو رخا چنا اهل حلق تلی کنا برا مشران شوی عمل ټول داغی دلا سروانی نو غداسی خوا دمرا علمونو توگو را چا سکلی چا سکلی ادو خوب تعبیر ولا نورزی سوی قالو ویغی ادغاس و احلام دا خوبونا گرد ورد دی دا گرد ورد خوب مانا نی خوا ادغاس و احلام ولی گرد ورد دی دکا پکار داوی چه اغا سربوغ و آگانو اغا ٹپی خوڑ لیوی نو اغا ٹپ و خوار و آگانو اغا سربی و خوڑ دا خوب دی وی الٹا خبری دی ادا با توی چی ما دیگر چر تا پچکر تلی نو تا با واگانی لیدلی یا میخی بدلی دلی یا فصلون بدلی دلی وگی کنا نو دا دا ویخی اغا خبری پا خوب که اوڑی را اوڑی زانت اخلاص که دا دا چالاک خلق ده وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین نیمونگا پا مانا دا گڑ وڑ خوبونو باندی کوئی دن کی کسام خوب بینم با تعبیر استلیو تالا با خلق سام خوب بینی نو بیا بیت تعبیر و باسی وقال اللذی نجا منهما اوی غساقی اغسلی چی نجات منتی و پاغی دوارو مرگرو کی ودکر بعد امت او یادی اکلو پس دریر مدینه وصوت خبر یادش وولی چی دو خوب خبر را لکن خواه دور مدى پس یاد اکلو نو سیوی اغیت اوی انا و نبیوکم بتاویلیم زبا خبر کم تاسو دا دی خوب پا معنا باندی فارسلون مولی گئی جیل تا دا خوب تعبیر خواغاو باسی نو کلام کے اندماج دے اختصار دے ویلے گو جیل تر آگے او یوسف علیہ السلام اولی دنوی یوسفو او یوسفا ونا هر بینده حضب شویده ایوها الصدیق اے رشتنی بنده ډیر رشتنی افتنا ولې چې څوک خو وخت تیر کی کنه دا وګوره رستوی خلق بیا صفاتونه کی تعریفونه کی وجعل لي لسان صدق في الاخرين نس بدا خبره خونه ده چې مخکې دوه معنی کړی مونږه کنه چې اروه صالحا او یا د خلق صفاتونه او سنا اے رشتینی بندا اے دوستا افتنا فی سبع بقرات سمان ته مونږ له فتوا راکا او معنا راکا پاغو غواګانو کې چې سربې دي پټه غټي دي یا کلون نسبن یافن او خوري اغه درا وغواګان نور خوار او کمزوري او سبې سمبلاتن او وګی دي شنو او خریا بسات انور وذی وچ د دې معنا راځه او خیا اغه په انتظار دي او د بادشاہ خوب دی کنه بیا په مصر کې دی او مصر کې د خوب ډیر لوی وقاتو لعل يرجع الى الناس دي د پاره چې واپس شم دی خلق ته لعلهم يعلمون چې پوي شي په معنا د خوب باندې یا پوي شي ستا په قدر عزت چې دا څوک دی داسې زبردست سړی نو بس په خپل بس تا دراتلو اسباب جوړ شي و یوسف علیہ السلام ورته ندی ویلی ښا چې و تا ته جما ویلو پر دې غم د واو رسولي تا خبر ونکړه نه نه نه تم بیا ډیر درانه اخلاق مرګرو له تکلیف نه ور کوي ته دا سې جوان سمرا د جنت جون دی کنه ښا چې مرګري نه هیڅ تکلیف نه مومي الله یعلم قال یوسف علیہ السلام چې تعبیر توقع کیدا د ستاسو خوب تعبیروم دی بیا ته دې تدبیروم خیمه قال یوسف علیہ السلام تزرعون سبع سنین ذعبا کروانده وکوي زراعت زمیدارې ته وي کروانده وکوي کرل وکوي وکالا پیدر پیدا ابن پیدر پی دیگه با چوٹی نہیں یو کالم وکالا بدا سی فما حسوتتم نو اغا چتاسو لوکے غفصل فضروه فی سنبولیم نو پرید پخپلو وگو کیم دانی تیمو باسے تریشر کوئے ایما پرید چی خرابی گینا الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ اغا چتا سوی د خوراک د پاره پرې ده په خوراک د پاره تینا لری کې او باسه انور دغه سي په ګودامونو کې جمع کې سمیاتی من بعد ذالک سبع شداد بیا براشی پس د دې وو کالو آبادنا وو کال سخت یا قلنا وبخری ما قدمتم لهن اغا ستاک اغا غلی چه تاسو دید پار مخ که جمع کری دیم نا اغا واغانی دقا وکلونو و بات کنا اغا واغانی و پسیتا پیرا لی اغا عرصی و خوار الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ اغا چه تاو تی تخم جوڑاویم تخم دا پارا پاتشی انور بخلاص نو تعبیرو مشو تدبیرو مشو چه داس بکوی گوری خواه چ غلط نه خراب نه شي تبعی به وکي غره اوس دا بشارت ته سمیاتی من بعد ذلک عامن بیا وراشی پس د دین یو آباد کال ګره یو سندا سنا نوغه سخت کال طويل شي سبع سنینا قد سالی پکیه کلهګه یو کډی رہی او عام چ دې دا آباد کال طویل شي را بشی پت دی سوار لسو کالو نا بل کال عام آباد فی اغاس الناسو چی باغی کبا پخلق بارانو نکی گی و فی آسرون او دیو پاغی که گورا میوی نخوری در دیر مستینا جسو نبتنو باسی دامن جسو باسا دکیلو نجسو باسا یعصرون نه چوړی به دا آباد کال علامه ده کنه نو یو غاسو دغه معنا هم ده چې د غیث نشي بارانونه او که د غوث نشي نو د خلقو سوالونه به قبليږي فریادونه به قبليږي خوشاله وي بس تعبیر یې ولويست سره دروازه سنخه عبر ودبر وبشر دروازه خبرې وته دا و محالو ما تم حال ذکر کوي یوسف علیہ السلام نور عصمت او پاک دامنی داغی خزو دخلینا چکم پاکی جوان دیوی او سرد عزیز مصر نا او بیاد پا مصر کی لوی مرتبہ حاصلی دو وقال الملک اتونی بی اوی بات شاد مصر او چراولی ما تا دا بندہ تا سوک دی راولی بس بادشاہ خو پدی نئی کنا چیسے راولی تا دا اغنی خبری اغنی معمولی انسان دی پین دی چپڑاسی دی چی بس تو اتوئے نا برازی فلما جاور رسولو کل چراغ استازے قال ارجع اوی سب علیہ السلام اغتا چی واپس شام الی ربی کا اخفل بادشاہ تا فاسألهو ما بالو النسوة اللاتی قطعن ایدیهن چه سو حال داغی زنانو چه غسکری اوخ پا اللہ سنا ان ربی بکیدن علیم بیشک از مارب ددی پا چلونو پر ایبنو باندی در خپوئی گی اللہ خبر دے او دا خواغ بات شاو بل نو کنا ادتا معلوماتو نو یہ غفائل بفرودی چتا اگر اوالا نظر ثانی پیو کا دا سچلو زخدا سے نظر دو ما خلق بابیا ما تا پاغستر گو گوری چی دے جیل تا ولی تلیو نو بس خبری بیادیو کاغذن اور زدا سے نظم دخ پل صفائی کو ما نبی علیہ السلام ویلیو رحم اللہ یوسف اللہ دے رحمو کی پو یوسف علیہ السلام لو لبست فی السجن کدا ما وخت تیر کړو په جیل کې تو لما لبسا څومره وګد وخت یې غته تیر کړو ازی په دغه په ځای زوی لاجب تو داعیا چې ما په سي استاد راغلی و نو ما په صدر په وګه کړو ابس راغلی بوم ما به دا نه وی چې تاسو کا پلان یې وکړ او دواړو خبرو کې فرق پیدا شو دواړو پیغمبران دي مونږه په ششو پنځ کې ورزولو چه ده یوسف علیه السلام خبر اومنو او که ده نبی علیه السلام خبر اومنو ده دوارو اومنو ولی اسلام داسی دین ده انصاب دیتوی فطرت ده یوسف علیه السلام خبر پا خپل زی سیده اغا دادا چه که زو وزم ده دیده پاره چه ده اللہ دین خدمتو کما نکول شما چه ما بانده داغ پروتی نما خبر وسوک منی ندا ز په خپل ځای صفائی کول نو دیو جنخه دین ته نقصان او دین ته او نبی رسول سلام خبر په خپل ځای سیدا چې مخلوق په تیار کې پروت ته عجزان خبر ندی اغیله خورت لغواړي چې دین وته بیان رڼا وته او کې چې ځان د تیارو نخلاص دا خبر په خپل ځای سیدا دواړه سیدی نو استاد راغی بادشاہ ته وی چا خو ناراضی او ډیر کلک دی او وی چې سو پر زما صفائی نشوي زه نوزم د جیل نه نو بادشاہ زرا خبر خزی راجه مکړي سو پکې وېس بنوي ناغه راجه مکړي او تاسو ته نه کوي قال او وی بادشاہ ما خطب کننا دا څه چل شو تاسو هله اسونو کې خواغه سي نه خښتا سو حال استاسو ازراوتن یوسف عن نفسی کلی جتاسو مطالبه کری و یوسف علیہ السلام ناد نفس داغو معلومی چهری یوی وطا خپل دا طرف نا دعوت پیشکاو کنا چې به غما به زمونږ داسې کور دی او داسې په داسې راوتن یوسف قلنا اوه غټول په جمع حاش لله مونږ ویغه خبره کو چې مخکې هم کم کړی دا او خيار خلق داسې کنه ښا اجه مخکې یو خبره کړی د سچو سره او د جج سره بیا بل خبره کوي مې واخلاص شي حاش لله الله پاک ذات ته اول الله پاکي بیانو ما علمنا علی من سوء مونږ نه یو پوښوي په دې یوسف باندې د غلط خیال هغه نور خلاصه کوي غلط خیال کله ته په تندې کې سره اغلی کته کاته مونږ ته ډوکاته نه چې دا بنديان دی که ساروی قالت امرات العزیز الان وی خزیز عزیز مصر الان حس الحق وس حق کارش لکه دنور پشان حس سیوز الخنو کنت عصمت یوسف علیہ السلام فا حل تک گواہی گواہ اکڑا غیا عصمت ثابت کن حل تاغ عزیز مصر پخ پلووی چینہو من کے دیکن ہر چاہ عصمت بیان کرے و حس تضعیف دے پکے بار بار حق کارشو انا راوتتو ما مطالبہ کرے و ددنا دنفس ددوم وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ او یقیناً دے در رشتینو خلقو نا دے دنیا کی چی سمرا رشتینی تیر شوی دی دے پاغی کشمار دے لگیا دا طول دا غی کلام دے خوا یوسف علیہ السلام با علا خبر کی چی دا جیل نا خوراشی کنا آخو لا جیل کے ناس دے دا طول دا غی کلام دے ذالکان دا رشتیا میں زکاوی لیعلما چی پویشی دا مشر زمان انی لم اخنه بالغیب چما چری خیانت نه کړی د سرا چې دی بنو موجود پن الله لهدی کید الخائنین او بشکا چې الله نه کامیابی چل د خیانت ګرو و ما ابرئ نفسی او زه خپل ځان صفای نه کوم ځکه نفس بغیر د انبیا او د نفس ناغه پاکی کنه زنپا کو مخفل ذان ان النفس لامارتم بسوئی بیشک نفس دے انسان بیا بیا امر کو ان کے دے پا گناہ سرام الا ما رحم ربی مگر اگا سوکو چی رحمو کی پر آبان دے رب زمالک یوسف علیہ السلام داغی نفس امار بسوئی ندے ان ربی غفور الرحیم بیشک رب زمال بخشش کو ان کے دے مہربان دیکھم مفسرین په یو طرف اوڑی دلی دی چی دا دی یوسف علیہ السلام خبر را سنگ دا خبر را لیکن شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن کثیر امام رازی دیوئی چنا یوسف علیہ السلام لاراوتے نا دیو سنگ کلام کئی او بلدار چی اغا سنگ ہوئی چنن نفس سلام مارتم بسوئی او ما ابرئ نفسی اغه نووی چې هیرا ودتنی ان نفسي دې مطالبه کړې زمانه سغلتي نه ده شوی اغه خوار دی چې خپل ځان پاکیت او پکاروم دي نو دې څه مطلب شو دا کلام د خزې دی یوسف علی السلام به اوس کلام کوي وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي وې بادشاہ د مصر چراولې ماته دا سړې زی خاص کوم د خپل ځان د پاره دی به ما سری عزیز مصر سره بنئ راولې چې دومره قابل انسان دی کنه راغې ملاقات وشو فلما کلمو کلا چې خبرې وکړې بادشاہ سره ا بادشاہ متاثر شو د انبیاء کلام خو قال وی انک الیوم لدینا مکین امین بشکتن رضی زمون سره بل چا سره نه مرتبه والے او امانت غریم ته بمون سره تعالی مونږ عہده درکو او خاص عہده چې وزیر خزانه چې خزانچی وته وی عربی کې وته امین وی تعالی دا مرتبه در ناغه پوشو چې دی خو اس ما پریزینا نو یوسف علیہ السلام وی چې بس زما داو د خو خداخه امین معنا هغه شینم او کعام معنا شی امانتګری ډیر نو یوسف علیہ السلام بیا په عہدو کې ځان له انتخاب کړي قال جعلنی علی خزائن الارض او یوسف علیہ السلام ما مقرر کئم په دې مال باندې په خزانو د ځمکه باندې انی حفیظ علیم زد دې سمبالغ کوونکې پورا زکا چې پویګم کنه ها اکبل سوکشن وګرکار به خراب شي سم مطلب کلون را روان دي اداګه ټول تعلق د مال سره دی او د خزانه سره دی زدي پوره حفاظت کول شم کنه او دا هر انسان فرض دی چې پویږي په یو ځای کې چې او کار د خلقو د اصلاح دی او د خلقو د سره تعلق او دې پاري پویږي نو دې د خپل ځان دې درخواستو کې ښا د سلوئی نه ده او دا مطالبه نه ده چې حدیث کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې مونږه نوکری او عمل ورکو فاجاله چې مطالبه نه کوي نه هو ټیک ده کنه هغه جدا مقام دی دا خو داسې ځای دی چې نور څوک قابل نه یو که بس بل څوک راشي نو هر څه به خراب کړي نو دې انسان له پکار دی چې ځان وړاندې کړي قرطبی وی دلت الآیتو علی انه یجوز للانسان دلت الآیتو علی انه یجوز للانسان ان یصف نفسه بما فیه د خپل ځان صفاتو کې چې د کې صحیح من علم و فضل کولی اسی تاسو په نو کرے اخلي چې سو ته تا خپل ډیپلوما نه خولي چې ما دا زور تعلیم کړې ادا زما به واخلي کنه نو زه کدا غوړه کړه ها او دغه سي ابو بکر جساس مو یو فی ازا دلالتن علی انه جائز للانسان ان یصف نفسه بالفضل عند من لا یصفه وانه ليس من المحظورین من کا تزکیه النفس دا تزکیه د نفس کې ناراضی اوي بلکې دا د مخلوق سره معاونت ته وتعاون علی البر والتقوا کې راضی مخلوق سره احسان دی اوس کې یوسف علی السلام په دې نه نور چاته څه پته لګی دا څه کوئی مفسرین وایي چې د راغه بادشاہ سره ملاقات وشو نو ته وی چې ته دا خوب ماته مخامخ بیان کا دا تعبیر یوسف علیہ السلام ورته چې ما خو هغه ته مختصره خبره وکړه ولکه تا خوب کې داسې ولیدو چې غواګانې دریاب نه راوته نو غلان زی ورپسې راخکې شو په ځمکه دومره سر بیوي ادی په لږ دی غاړې نورې غواګانې رالې خوارې ټپې ټپې اجل په دې را لګیا شو ادی په لږ شنشنه وګي ولیدو انور وچ وګیو نه داغه به دې شنو نه تاویدو ای با چا وی چې دا خو تعالی دلې وکړو چې دا سې دې رښتیا بیان کو ځکه په دې مقرر کو کنه ها وکذالک مکننا لیوسف فی الارض الله دې غسی مونږه زې ورکه یوسف علی السلام تا په زمکه کې په مصر کې یتبوا من عیس یشاو او رہائش کئی استوگنا کئی دادی زمکینا چی کمزے کی خوخی کمزے کور خوخی نو آغا دادا کور کمزے نصیب بی رحمت نامن نشاو منگ رسوخ پل رحمت اغا چال چو گوارو ولا نضیو عجر المحسنین امونگا نزائی کو عجر دا حق پرستو او دنیکانو خلقو ولا عجر الاخرت خیر للذین آمنوا وکانو یتقون او خامخا اجر د اخرت ډیر بهتر دی د دنیا بس اجر کبا شایشی نو سو الله یو هغه په پرې نه ده بهتر ده خدای چا د پاره چې ایمان راوړي عقیدې صحیح او ځان بچ کړي د شرک نه دا اولیاء او دا تعریف شی او سورتی یونس کې کنا چل الذین آمنوا وکانو یتقون نهم حالت درونو سره ملاقات او دا غی نبیه مطالبه چې غرور مراوله کنه ګور اولیم پرې خو دا غی بیا زی او فلر مطالبه کوي وجاء اخوة یوسف ګور وکلون تیر شو دومره وخت تیر شو وکلون آباد یوسف علی السلام به تنظیم کاو خوراک د پاره به تنه استل دانی انور به پوغو کی جمع کولی ادب او توی چې په دې طریقه باندې جمع کایخه چې خراب نشي نو که غنم او کوربشي او کارسو نو ګډه کولی به او ټوپونه ته وال ټوپ لوی د دې ځنه ترا دیوال پوری او داسې داسې به کې خودي هغه مونډان به ولا بارکول او وګي به ولا دنه دنه راوستو عزیزه دا چل کم ځای ورته نو په دې طریقې ارزه کې انبارونه جوړ کړو انبارونه جوړ شو نو دې کې اقات سالی شو او روشوا په هر ځای باندې قات راغې ښا نو په کنعان کې عمر راغې د یوسف علی السلام پلار یعقوب علی السلام اغرونه حریم وګی شو غلکه ما شو نو دا مشهور شو چې په مصر کې ډیره زیاته غله ده په ارزان قیمت ورکي او خلق خوان بوزي هډه کې راولي نو دې ته هم پلاروي چې دال شي کنه تاسو مصر تلال شي او غله راوړې موږ بسخرو د پیغمبره کور دی خاندان دی میاګان او سیدان نه دی پیران او مریدان نه دی چې کنه په دې وقات ناراضي نا پیغمبران دی اقات پر آگئی دبا شریعت سر لازم چسی کنا نو لسوال رون را لو اخان راوستو یو لسو یو داغی بل رور کنا خوا او را لو را لو رون دی یوسف علیہ السلام پدخلو علیہم نو را لو داخل شدتا پاغی دار المحام کی فارفهم نو یوسف علیہ السلام اپی جندو پیغمبرانو خډیر لوی فراستی کړه هغه پیجندو وهم له منکرون او دی نه پیجندو چې دا یوسف دی دی خوې دا بادشاہ دی ځکه خلک صفاتونه کوي ناشنا تاج په سرو ولما جهازم بجازم کله چې تیارې او کو دی لپاره تیارې دو بارونو ادو خانو نو یو اخیه تش پر ویداولی یمون هغه چاله ورکو چې راغلی کنه د دې مالک نشته نو په بیا چې راځه نو د دې ابل رو راولې کنه چې تاسو دا تاسو ته وکړي دا خولې ویدامون یو له سرونه یو هو هغه یو را سره نه دی راغلی ویولې نه دی راغلی په بس هغه پلار ډیر خپه دی او په خای او رور رک شوو نو او دا هغه سکر ور دین دې مون سره نه پری ویچه تا ناغه ویخه ما تاسو په دې دا دروغ وایې کریستیا وایې او تاسو بل رښتینی یې چې بل زلی ځان زر راولې زه به معلوم کوم چې تاسو دروغ جنې کریستیني یې ها قال اتونی باخلکم من ابيکم وی بادشاہ چراولې ما تا غرور ستاسو چې تاسو یې زمونږ د خپلار نه دی د مور نه دی تاسو یې خو نیم خبره ارسي وته ویلو کنه ها زور او خيار خو نه یې کنه خو خيار خلق ځان نه خي وره او څوک راشي تاسو نه تاسو کین تاسو به ټوله قصه کوي د سر نه چې زمما د خپلار دانو مو زمما د مور دانو مو نه نه دا غلط کار دا قمقل انسان کار دی بس وای موږ دا غځې اوسې دونکو ته سپې جنې خلاص هدیو تټول قصه وکړه کنه دی خو خو وکړو دا خو الله ته مقرره دا سوا الا ترونا تاسو نه ګورئ زما دي کارتا چې زه څنګه کار کوم د ملما خدمت څنګه کوم بارونه څنګه پورا ور کوم نو وینې تاسو انیو فیل کې لاجې زه پورا ور کوم پیمانی وانا خیر المنزلین او زه ډیر بهتر میزبان یم میزبان هغه ته وی چې ملمنو قدر کوي یو مهمانی یو میزبان زه څومره د ملمنو قدر کوم منزلین ملمانو فیلم تاتونی بی کتا سدارور رانو وستماتا فلا کهل لکم عندی نو لسو یو لسپریده خو یو بار دل ندر کوم ولی دروغ جن بای کن مونگ دروغ جن لنور کوم نشت دی یو بارم زما سرستاسو ولا تقربون ابیا رازه اما سل رازه است زان کلاوی خواه نو خبره پی خو مضبوط اکلا قالو وی دیرونو سنراوی دوانو اباهو مونگ با سچلو فریب کو دتا دپلار دتا وین نالف آئلون خام خواب دا سکو ولی دا مونگ نا مونگ با لپا بندیو لگی دا ناولم یوسف علیہ السلام دا پار چلوال کو اس با دا پار کو نسو کو دی سر ادا خبری کولی دی پا خبرو کلیو اوا پا لیغی نوکرانو تا ہوئی چی دا دی دا پیسی کی دے پا دی بارونو کی اذا بادشاہ خبر او سوکرات کولې نشي بیا او سوک ته پوس کولې چې ولي نو بس هغه ولګې د نا قیمت چې څومره ود دي هغه ول په بارونو کې کی خو دي وقال لفتيان هجعلوا او يوسف عليه السلام خپل نوکرانو ته چې کی دې بذوات هم د دې دا پیسې او قیمت په رحالهم د دې په بارونو کې لعلهم يعرفون دا د دې لپاره چې وی پی جنې چدا خو زمونږه پیسې دي اذن قلبو اله اهلهم کله چې واپس شیخ خپل اهل ته تعلم يرجعون تر دې لپاره چې خام خابیا واپس راشي مصر ته ولې چې دې احسان ته وګوري کنه چې مونږ سره دومره احسان وکړو چې مونږ له مفتغل را کړفري خام خبره دي او بل طرف ته یو په لغې تیار کړی چې خام خبره دي اول پلے مور او پلار سر احسانو ککن چیاسی غلے والا پا مور او پلار سوک شیخ حرسی مور او پلار نہیں بیا کن او بادشاہو چاہتے نا تپوس نشکولے او دا جائز دی چلا چلا دمر اختیارات ورکڑی ناغدہ سے کولی شکا نخا اول دا دا چی پیسی بید جیب ورکڑی غطا پیسی سوی فلما رجعو الی ابیم کل چیدی واپس را لو کنعان تا پل پلار تا قالو نو بیا او ته جوړا مړه کوله یا بان ای پلار زمونږه مون یامن نل کېلو منکلې شو زمونږ نه بارونه پیمانه څنګه منکلې شو منکلې خونه دي حکم هوک کنه چې اډر وشي نو بس پوشا اډر خوشیو کنه چې فلا کېلا ولا تقربون دا فارسل معنا اخانا اولی گا زمونږ سره دارور زمونږه نقتل چمږه پیمانه او بارونه پورکو یو له سوال وینا لو لحافظون اته ته مونږ یو وخت ویل دي چمږه د حفاظت پکو کنه قال او یعقوب علی السلام هل امنکم علیه زخه اعتبار نکوم اته سبحان دی ما خو یو ځل اعتبار کړم هغه کوټه شو هل امنکم علیه زخه اعتبار نکوم پتا سبحان دی په حق د دی بنیامین کې إلا كما منتكم على فيه من قبل هو اغه سیت بار چې څنګه میکړیو د پتا سبان په حق ضرور د دکې په خوا هغه هم تاسو وی چې ان لناسحون ان لحافظون اوس چلو شو اوس موای زه پتا سو ایت بار نکوما ها فالله خير حافظ وا فالله باندې اعتماد کوما الله بهتر نگهبان دی نستاسو په حفاظت کې نفریدم او د الله په حفاظت کې فریدم او هو ارحم الراحمین اغه الله زیات رحم کوونکې دی د هر چا نه بیا زر زر وی راشي چې دا بارونه خو پرانځو ولما فتحو متاعهم کله چې کلاوې خپل بارونه وجدوا بتاعتهم ردت اليهم چې بار به کولاو نو ګټو پکې راحتا پیسې پکې راحتي او نبی مونته خپل قیمت ردت اليهم چې واپس کړی شی او دیتا قالو نو ویدی یا ابانا اے پلار زمونگا ما نبغیم دیرے معنی دی مونگ زیادتے نکو کتوی جتا سو بیا ما سر زیادتے کوئے نا بغا یبغی زیادی توم ہوئی مونگ زیادتے و ظلم نکو تا سر جستانا دا زی غوارو ولی هذه بضاعت ناردت الینا دا زمونگا قیمت تیم چی بیا واپس کړی شي د مونږ سره مونږ سره دومره احسان یې کړی دی نو مونږ برور نه بوزو یو دا معنا دویم ما نبغی مونږ نور څه غواړو مې استفهامیه دی نافیه نه دی ایو شی ان نبغی مونږ نور څه غواړو وګوره چې بادشاہ مونږ سره دومره احسان وکړ چې هغه مونږ ته قیمت واپس کړی دی نو مونږ به دا خبره نه قبلو چې رور به بوزو ولا مونگ نور سوال او درین مانا ما نبغیم مونگ ستانا دازل پیسے نوالو خوا بولی اگا پیسے ایدی راکڑی کنا بس تخپل پیسے زان سر بٹوا کی کی دا امونگ با پدی پیسو باندی غلر راوڑو خوا دا بہتر مانا دکنا مونگ ستانا دا پیسو مطالبہ نکو زکا حاضی بیدوات و ناردت الینا دازا مونگا قیمت تی چوا پس کلشی دی مونگتا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا مُنْ بَغَلَرَ أَوْلُوخْ بَالْأَهَلَّا قَحَدْ تَكَنَا بُلْسَخُ نِشْتَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَحِفَاظَتْ بَكُو دَخْبَلْ رُرْ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرْ او زیاد بَكُو یو بار دا اخو دلسو پزیبا یولس شی دمرا پیدی دی پاکن ذالک کیل یسیر دو معنی دی دا مونگ چکم بارون راولی دی دا خو بخلاص شي دا خو دور شي نه دی دا بارونه ډیر لګ دی کنه خلاص بشي بیا به زمونږه اجت راځي اته معنا ذالیکا کیلون یسیر دا یو لسم بار نه دی دا ډیر آسان له خدا بنیامین مونږ سره لاړو قال او یعقوب علی السلام لن ارسله معکم دا سی خود سره نه پریدم چرې نه پریدم تاسو سره حتا ترغه پوری تؤتوني موثقا من الله چراکه ماتا لوز د الله پنوم باندې سوګن براته کوي الله پنوم سوګن کی کنه لتاتننی به چ خامخه براولې ماته دا زیه زما بن یامین الا یحاتو بكم هو دا بیا له خبره دا بیا سنوې ما کټول راګیر شوې ٹھیک ده چې ټول راګیر شون دیبام پکی نو بیا می ګیلا نشتا واسنه چې تاسو روغ موټ راشه او چې بنیامین خو دغه څه چلو شو مگر کراګیر شه ټول نو خیر دی ولما تو موثقهم کله چې ورې کپلار له لوز او سوګند الله په نوم باندې قال نو یعقوب علی السلام الله علی ما نقول وکیل مونږ خپل خبره مضبوطه کړه خو په دې اعتماد نشتا الله زمونږ په دې خبرو باندې ذمہار دي دا د توحید خبرې دي کنه نه په شرک په تصرف زمونږه څه اختیار نشته اوس یعقوب علی السلام هغه ته تدبیر خیخه وقال او یعقوب علی السلام خپل زامنو ته یا بنی یا ای زامنو زما لا تدخلوا من باب واحد چې مصر ته ځای دا غیر ډیره دروازې دي دا شنغره ده دا ډبګره ده ډیر دروازې وي نو په مداخلهږي په یو دروازه باندې ټول په یو ځل ولذي کې دوه نقصان دي نظر حق دي نو د نظر بشه اځه مدار چې خلق په سر حسد کې قدرتي وسخه چې خلق داسې ډلوي نه کنا او داسې پهلوان او ځوانان ناسی و سروی گوره دی مسته تا نو در نظر باشه ایا به خلق در سر حسد کی نو په یو دروازه مزه وادخلوا من باب ابواب متفرقه او داخل شي مصر تا په دروازو جدا جدا وما اغني عنكم من الله من شيء نبي شرك في التصرف ز نشم کوله ز استا سنا zarar نشم لري کوله نیم زو دفقون کې استا سنا هغه تقدیر د الله زرم چله سو مقرر کړی خبره راسي ولی ان الحكم الا لله نشته اختیار د نفع او د نقصان او د خیر او د شر مگر الله سره دی علیه توکلت خاص په الله باندې ما اعتماد کړی دی والی فلی توکل المتوکلون او خاص په الله باندې دی اعتماد کی اعتماد کوونکی توکل کی توکل کوونکی د الله تقدیر به په خپل ځای راځي هو زما تدبیر به په خپل ځای راځي تدبیر د چا تقدیر نشي واپس کولی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم کله چې داخل شو هم په هغه طریقه باندې چې امر کړو دي تپلار دي داغه خبره ومنله جدا جدا دروازو باندې داخل شو ما کان یغنی عنهم من الله من شيء ننو دا تدبیر چې د پکړې وې د دینه د الله د عذاب نظر یا نو یعقوب علیہ السلام چې د پکړې وې د دینه من الله من شيء د الله غا تقدیر زرم اگر هغه په خپل ځای باندې الا حاجتن فی نفس یعقوب قضا مگر دا یو مقصد حاجتن مقصد فزړه د یعقوب علیہ السلام کې چې دې فیصله کړو چې د خپل زامنو تدا وصیت کوما اور چاله پکار دی چې د خلقو د حسد نه بچ کی د بد نظر نه بچ کی تدبیر وتخی کنا دیت احتیاط وی احتیاط خو په اصول د اسلام کې شته نو دا په خپل زړه کې فیصله کړو نو وانه ولذو علم لما علمنا وبشکا و یعقوب الاسلام خاوند علم کله دنیا علم نه لکه دی چې جوړ کړي صوفی او له دنیا ستوي هغه چې مونږ ول علم ورکړو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي نو دا نه هم حالت یوسف علی السلام لسم ذکر کوي چرور یو پیجن دا ملاقات او شو سره او تدبیره لأخذ اخيه تدبیر کوي چې ضرور بسنګ ځان سره پاتې کوم به خودي سره نه پرې دما بني امين صرف دا خبره ده تدبیره لاخيه لأخذ اخيه او دا ټول ارسو الله یما وتخول يخام فلما دخلوا على يوسف کله چې داخل شو يوسف عليه السلام ته آوا الیه اخاهو نورانیز دیکو زن سرا غرور خپل بنیامین قال انی انا اخوکا اویوی چیز ستاروریم خواه تبوی چیز دا مصر بادشاہ دی دادی نا ستاروریم یوسفیم خودی پی جندما فلا تبتیس بما کانو یعملون نو کدیر سکڑی کنا و بس فاقی غم جنکی گا ما ولی مفسرین وینو چی دیرات لنو سپیڑ بیور کلا چی دد پارمونگا پلارتا تروغ مروغ دا جوڑول کنا از ددو جننگا یو بار پاتشو نو بس دا والتا کول بیکول نو یوسف علیہ السلام مردوی چار سیکلی بس پریشان کی گا ما اگر سا ختم دی آوا الیه سمانا دا گوریو دا مفسرینو خبری دی آوا الیه چی دی لستنو او دا مصر دا تحذیبو چی او دا که دا بنام دو دو تنا چی او بل سر خبری کئی چی متقی سی ووای ازاتا ویم او بل چی با توام تا که ناستنو یو پلیٹ با دو تا که خودا نو بینی امین با پکی یو لسمو دا غمرگری بنو یوسف علیہ السلام عزت دی ما سره مرګ لري دی ما سره په یو پلیټ او دی ما سره یو ځای سملی آوا الیه اخاو تدی سه خاص دلیل نشته نو بهتر معنا ده چې دی لاړ او ته وی چې دار ور دي زمون ښا دی ماته څه پته لګي کله لارې نام سو کله کرانی ولي چې راشه مونږ سره لاړ شه او پیسې بدل درکو ولي هر وخت کې فراډو نشته کنه ورګه دی راول زه ته نه په خپل ته پوس کوم نو بس چې کمرې ته دن نه کړو دا خوخوا چر سوره وخت وسره اغستی اخیب خیب زور او زیر پو کنو خواه دا بہتر مانا دا آو ایلی اخاق فلما او دیم متوی چه دبا تا پاتکو ما زبستا دا پاتکولو دا پارتا غل ثابتو ما خطبا گوری خپکی گی نا چه زمان غل جوڑ کو نا نا نا عرص بای خطبا پارسی پو کنو فلما جہازم بی جہازم کلچی وی تلل او پورې کړل دا غیزه پاره بارونه او سامانونه جهاز تیاری ته وی با سامان تیارول کده مړی ده پاره اګه ژوندۍ ده پاره نو چې مړی لکم سامان خلق تیاری نو یې تکفین تجهیز یې وکړو سی وکړو تکفین تجهیز دا کوم چې سپکاری کم کفن وغیرہ او که یو خزا واده کیگی ناغی لسمر سامان اغیر تا جهیز وی جهیز فلما ازاغو ازاغ اللہ او چه دا سفر تامان ناغی تا هم جهاز وی دا سفر سامان دا سفر سامان خوا جعلت سقایتا فی رحل اخیهم کی خودم اغا سقایا اگر لوخه چې پاغي باندې به پیمانه کول اگر دانی به پیمانه کولې پاسانه لوخه او یا د سروزرو یا د سپینو یا د قیمتي او نمونه دو سقایته وموي سقایې خو بوتوي مخکې به پکې اسونه وبکولو چې کله ذکر شروع شو یوسف علی السلام یې چې بل لوخه تاجت نشتا علم گزارا کئی کفیت شعاری کئی بلوخی تساجت تو اسے پیسے بور کوئے دے سستڑکی کو خونا و دبان دیبا پیمانی کو نبی انم بدل شا سواع و طویل شی دا تعلیم دے چی پہ یو لوخی کار کی گی نو دویم تساجت تے نو کی اے خود آغا سقایا پا بار ضرور خپل کیا پا خپلا یا چاہتا ہوئی او بارو نیوا چو لروان شو خدا حافظ رخصت شو ثم اذن مؤذن بیا आवाज کو یو आवाज کو ان کے هر یو اعلان کو ان کی تموذن ہوئی ایتها العیر و قافلی والو انکم لسارقون یقینا چې تاسو خود غلاګر یې دا او یوسف علی السلام نو ویلی چې دا سه आवाज وکا خدا دې مشروط आवाज وکړه او غلاګر یې وته وي ځکه دې څه پوي چې دا سوق دې سوق نه دي کنه دا په یوسف علی السلام باندې الزام دی چې ورونو ته غلاګر وي بیا ول سمیم سمي چې ځکه چې دې د پلار نه رور پټ کړو کوی ته ورزول نه نه دا واسه خبره دا مؤذن وي چې انکم لسارقون تاسو غلاګر یې قالوا نو غیرون یوسف علیہ السلام واقبلوا علیهم اور مخامخ شدی تا ماذا تفقدون ولتا سرکلو سر سشی رکشو قالوا نفقد سوا الملک نو دی چې موږ رو ککړی دا کاسا او پیمانه د بادشاہ سم معمولی شی نه دی کنه اټول کار وس ډب دی غیتا ولمن جابی حمل بعیرن موزن د ځان خبرې کوي او چا چې دا پیمانه راوړ کنه نو داغه د پاره پینام کی او بار د اوخ دې وا نبی زعیم او زبای زموارم ګور دې چاله تا زبای زموارم خو کدا پیمانه چا پیدا کړو دا چې چالاک سره په کاری کنه ها پاغي دومره رو پریوستو قالو او یې غیرونو تلای قسم پالا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض تاسو خپویږئ اې مصروالو چې موږ نه یو راغلي چې فساد کو پزماکه کې وما كنا سارقين ان يومنگ اغلا اگر مصر والے سے خبرو چې دی فساد نه کوي او دی وی په دې چې دیبا وخانو ته ټوکرې چولې وی فلې ته ټوکرې انور چا ونا چولې وی خلکو یې چردا پکډېر نه کام دی ښا دا درځنه چې راځي خډېر پاک خلق د شیخان غونټی دی نو خلکو د زکه پتا وا چې دی روانې او نقصان نه کوي کنه مونږ سره سنښت قالو نو وی دی مؤذن والو چې فما جزاو سبې سزا دا غسړی ان کنتم کاذبین که تاسو دروغ جنې او دا لو خستا سو په بارونو کې راوت نو سزا به سي تاسو وایزا ملمانه موږ تاسو قدر کو ها قالو نو اویدیرونو جزاؤه من وجدا فی رحلی فهو جزاؤه سزا د دغې غل بدای چې مو اومنته شو د چا په بار کې ناغه بد دې سزا په حق کې پاتې کیږي د دې سزا د دې غلا په بدل کې باغ پاتې کیږي یو کال کذالک نجز الظالمین به موږ ته خدای معلومه چې خپل ملک کې د غل سزا دغې چې څوک د چا نغلاو کی نو دې سره بیا یو کال نوکری دغه خدمت کوي کار سپی کوي دغه سیمون سزا ورکو غلاګر او ظالمانو لا ګوري ار یو په خپل خوخه لګیا دی پته وته نه لګی ښه لګیا دی بس دي ته دا پته نه لګی د خپلې خولې نه رور پاتې کو دي سره هغه ته څه پته و او هغه مؤذنم دا نه وی چې بس بادشاہ بوله سزا ورکې بادشاہ شته نو دي ته وی ویستاو څنګه سزا خوخه ده کنه ار یو بس لګیا دی پته وته نه لګی په چې سی یو د خولې نه ویست نو ښه دا د علم مقام دی کنه یو الله پارس باندې پوری فبدا اب اوعیتهم شروع کړه یوسف علی السلام د دې په بارونو باندې قبل ویا یا فیهم مخک مخک د بار ضرور خپل نه هغه له ډایرک نه ورته بلې بیا په دې ګمان پیدا شو چې دا جوړ دی خې د پکینو قبل ویا یا فی ثم استخرجها بیا د ټولو نه رستل چې د ټولو صبر تمام شو چې نشته بګی کنه او دار واستې بار سره لټوي مې لټوي نو دا غینې راويستا راويستا په ایمان د بار ضرور خپل نه کذالک کدنا لیوسف الله یمږ دغه سي حیسته تدبیر خو یوسف علی السلام ته چې نسبت د کید الله ته وشي مرتن حسن تدبیری حیسته تدبیر اجبنده ته وشي نو چل ولی ان شیطان لکم عدو مبین مخکی ویلو څنګه طریقه او توخو داسي ما کان لیا خذا خاو نو دې چرانی ولې وې خپل رور خپل ځان سرافی دین الملک په قانون د بادشاہ د مصر کې د مصر قانون خدا چې جرمانه ته نواخله پریه ده نو پاره کې غونو شرانی وې کنه ای بوله جرمانه ورکړی و ګوره سوره وخت شو وکاله خواتیر شو یوسف علی السلام بادشاہ ده او وزیر ده اختیارات یې دي او وکاله بنورم نږدې شوی او قانون نه بدلیږي قانون هغه سی فی دین الملکی دا آسان کار دي ته توې اسلامي قانون جارو کوما دا آسان کار دي هغه پیغمبر دي او مصلح دي مبلغ دي او ارس دي او غلا قانون نه دی بدل کړي هغه څه پکې دا هغه بادشاہ قانون چلی دا ډیر ګران ده الا ان شاء الله مگر هغه کار کی چې د الله خو خشیم نرفع درجات من نشاء الله یې مونږه اوچتو مرتبه دا چا چې وغواړو مرتبه په علم سره اوچتيږي دا مقام زکه بیان کړه او فوق کل ذی علم علیم او د پاسه د هر یو عالم شته دی د پاسه د هر یو خاوند علم یو عالم شته دی چې داغه د پاسه بیا څوک نشتان هغه الله دی کنه فوق کل ذی علم علیم ذکر وایي کړه ابن عباس رضی الله عنه یو ځل تقریر وکړو نو یو سړی باندې ډیر اثر وکړو هغه پاسه فی فوق کل ذی علم علیم. ابن عباس و تغصه شو ویدا خو اللہ یا دی بدبختا ما تا فوق نسبت کئے دا خو اللہ یا دی خوا نو دا مطلب یوسف علیہ السلام تا اللہ وی دا چل میں اخو چرور خپل ځان سره پاتې کی ارونو یا دو غگو نکو ولی دور خو بیویلیو چې کاسه خو راو وتا خو چی یخی چا دا مونگ دا تا پوس کو نا آغی خلی بن کلادو آغی داو نوی نو قالو اوی دی رونو این یسرق کدغلا کلی نمونگ صفائی نکو ولی فقط سرقا خلو من قبلو یقینن غلا کلی واد دی اورور پخوا فاسر را یوسفو فی نفسی پتو سات لدا خبر یوسف علیہ السلام پخپل زلبان دی تیرا کلان ولم یبدها لهم او غیت اظهار نکا چکم رو رو سغلا کلی واد دا دمره وی ځان سره چې انتم شر مکانا تاسو به د ملون ته معلومیږي والله عالم ما تصفون الله خپوی په تاسو چې تاسو بیان کوئ او بالکل د دینه خبر ادا سو ساتل چې ښا دا غلا تاسو په خوانه عادت ته چې سرقا حل من قبل نو دې کې د مفسرینو کلام دی چې دې یوسف علیہ السلام باندې کوم غلا راړی یو قول داده چې دا یوسف علیہ السلام خپل ماسی سره پاتې کیدو چې ماشومو اکثر د ماشومانو په دا حال خپل موربا ځان سره نساتو خو ماسی کرا بل کرا بیا ولېګو مې چې دوه کال پوره شو او بیا کور ته را لېګو نړۍ هونه کیدو محبت و سره زیاتو نملا پوری ولوی ده سروسو پتایون تیو تللا اوی زخان کورتا چی دیر آگه نو پا دیوالی سر رو چت کدی ماشوم زان سر سر ندی راولی جیبونم ایبون خونون چی کویتونو آگا پتایون دایا دی باس یو کال ما سر ری دی باس ما سر ری نو دے پی راوارو چو وردوی دا خپلی ماسین اغلا کرو تکی بیا یو کال اغی سر پاتی شو اغلاو دو امداد چی وی دا دو نیکو دا مور دا طرفنا او غاغا سلا کٹا سرو شرک بیکاو بوتی ایو نو دے او دلوگ لگی دا بوتی تینا راولا ماتی ایکو چر دما د انیک په څه مصیبت اخته دي د زورن پوئږي تاسو کوي کنه چې موحد شي کنه نو بیا د پلار نکنه هغه مغه راکاږي کنه هغه مات کو هغه د سونیو نو زه وی چې وګورغلې وکړه او درې معنا ذکر کړي تسهیل والا او بل یو تفسیر د نوې نو سنو می دی ناغی ویلی چی یوسف علیہ السلام دا عادتو چی دا دا عجزان و غریبان و سر دیر محبتو دیر با پی خواب کی دا دا کورا بے پیسی راولی وغیر بے ورکولی دا بہتر معنی دا نوی زکی وی چی دا دیو دا دا رور غلا کرو نو پیسی بے پٹولی وی نو حادی تغلا نوی چی تا دا پلارو دا مور نو پیسی پٹکی کنی بیا وته نه لاس پرې کېدو نه دا ولانه دا خپل مال دی یوسف علیه السلام غو نه کو چې په دې ما ته معلوم دي نو قالو وذیرونو یا ایو العزیز او ای بادشاہ ان له ابن شیخن کبیرن بشک عدد د پاره او پلار دی ډیر مشر دی بوډا او دا غو سره ډیر مینه واخو با دریر غم نمر شي چې اوس دې پاتې شو فخذ احدنا مکانا کونی سیوتن زمونږه د دې په ځای باندې ډیر اړیدا چې مونږ کې کوم یو خوخي نه به دې په ځای پاتې شي ان نراک من المحسنین یقینا چې مونږ وینو تعالی را ډیر نیک انسان نا نیکان ودا کار کوي نو دي څنګه ګوري چې دا کار خدي دا د نیکه کار دی. قال او یوسف علی السلام معاذ الله پناغوالم پالا سرا انا خذا چونی سما الا من وجدنا متانا عنده مگر هغه څوک چې مونږ مونته د سامان خپل داغ سره ان ذل ظالمون یقینا مونږ به دې وخت ډیر ظلم وکړو مجرم بپریدو او بی ګنا سره معصوم سره بنیسو دا پاکستانی نه دا خو مونږ ډیر لوی ظلم وکړو بس چې چا غلا کړی دا څوک مجرم ثابت شوی دی ټول مخ کې هغه بنی وی شي هغه بنیسو دا هغه په ځای باندې مونږ غبل نه نسو چې ته ضمانت کو دا خزمانت ته نو لس حالات ذکر شو او سلور پاتې دي خان جمعې ورځ ده نو شوټي به کوم.